Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής. Είμαστε μαζί πάλι. Θάνο, χρόνια μου φαίνεται. Λείψες. Δεν ξέρεις πόσο μου λείψες. Μια αιωνιότητα. Και ποια ήταν αυτή που πήρα αμέσως στη θέση μου. Δεν πρόφτασα να βγω από την πόρτα και αμέσως είδα να αναπληρώνομαι, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Τι σαν να μην ζήσαμε τόσα μαζί. Μια κενή καρέκλα να μιλάς στο κενό. Πες και εσύ, Κωνσταντίνε, και να υπάρχει το λούτρινο. Και τίποτα, ένα δάκρυμα. Να βάλεις το παπαγαλάκι αυτό, το πράσινο. Κωνσταντίνε, μίλα. Μίλα για τη δημόσια υγεία. Δεν θέλω να δίνω εγώ ιδέες πώς να το λύσετε, αλλά τέλος πάντων να πω ότι δεν μου κάνει καλή εντύπωση η ευκολία με την οποία με αντικαταστήσατε. Λοιπόν, καλησπέρα στους αγαπημένους, τις αγαπημένες, τα αγαπημένα από όποιον μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου σε περίπτωση το επιθυμείτε, κάντε ένα like και ένα subscribe, τα λεμμέτρια, είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε, έχουμε σχόλιο. Ο Ι Τσίου. Username Τσίου. Είναι τυχερή μου μέρα. Ευτυχώς μου χάλασε το αμάξι πρωί-πρωί. Δόξα τω Θεώ. Δύο μέρες αφότου το πήρα από συνεργείο, παρένθεση. Ανοίγει, κλείνει. Δεν μπόρεσα έτσι να πάω σε μια εξωτερική εργασία που είχα και έτσι θα σας ακούσω live από το γραφείο. Το πνεύμα που θέλουμε, το αισιόδοξο πνεύμα. Ξεκινάς με μια αναποδιά, αλλά σου έρχονται θετικά τα πράγματα στην πορεία. Αυτό ήταν ένα απόσπασμα από ειδήσεις που είχαμε βάλει σε μια από τις πρώτες ανασκοπήσεις. Που ήταν ένας εκφωνητής ειδήσεων που είχε τίτλο Τύχη Βουνό και έλεγε Τύχη Βουνό. Τύχη Βουνό είχε πολίτης ο οποίος. Και περιγράφει μια σειρά από ατυχήματα. Από αυτός έχει πέσει το κεφάλι του, έχει πέσει πάνω σε κάτι σίδερα. Το ρεζουμί ήταν ότι γλίτωσε κάπως. Ναι. Και κάποιος θεώρησε καλή ιδέα να βάλει ως τίτλο το τύχη βουνό μετά από όλα αυτά, που είναι σαν να μπορείς να δεις φάρμα με το χαλασμένο σου αυτοκίνητο. Ποιος είναι αυτός που κάθεται στην τίμια καρέκλα της νεκταρία, ρωτάει ο Χρήστος. Γιατί ξηγέσαι έτσι, σκουλικιάρικα, ρε Χριστό. Έτσι τα ξέχασες όλα με μια απουσία μιας μέρας. Λοιπόν, θα πούμε πολύ σύντομα, θα πω λίγο για την ανασκόπηση επειδή απουσίασα χθες. Δεν θα αναπληρώσω όλα αυτά που δεν μπόρεσα να σχολιάσω. Δεν θα τοποθετηθώ για τις εκλογές του ΠΑΣΟΚ, γιατί μου είπε ο Θάνος ότι αυτό το θέμα έχει πια περάσει, παρότι και εγώ ήμουν να μιλήσω γι' αυτό. Δηλαδή μου λέει, θες να μιλήσεις για εκλογές ΠΑΣΟΚ. Το σκέφτομαι λίγο και λέω... Εγώ πανηγύριζα από το γλίτωσα αυτό. Πώς τώρα. Γιατί ξαφνικά. Που έχει δουλειά, αλλά ταυτόχρονα κάνει και λίγο κοπάνω. Σου λέει γλίτωσα σήμερα. Θα πρέπει να μιλήσω για το ΠΑΣΟΚ, γιατί είναι σημαντικό θέμα. Τι ρε Θάνο, κοπάνα κάνεις άμα έχεις δουλειά. Άμα δεν έχεις, δεν λέγεται κοπάνα, λέγεται ανεργία. Αυτό είναι το λογικό. Έχεις υποχρέωση εννοώ. Είχες υποχρέωση χθες. Δεν έκανες κοπάνα κανονικά. Δεν ψήνομαι να έρθω. Αλλά παράλληλα έκανες και κοπάνα γιατί λες αυτό το γλίτωσα. Αυτό το λέω. Αυτό το λέω. Δηλαδή. Είναι αυτά τα θέματα, ξέρετε, τα πολύ σημαντικά που πρέπει οπωσδήποτε να τοποθετηθείς. Σου λέει, τι γίνεται με τις εκλογές στο ΠΑΣΟΚ. Λες, πω, είμαι δημοσιογράφος. Αμάν, οι εκλογές στο ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να έχω άποψη. Κοιτάς αμέσως ποιοι είναι. Λες, Ανδρουλάκης. Κάτι μου θυμίζει, κάτι έχω διαβάσει στα social media γι' αυτόν. Δεν πιστεύω να είναι αλήθεια. Ο άλλος λες, δεν. Ο άλλος τι σχέση έχει με το ΠΑΣΟΚ. Προσπαθείς να θυμηθείς, είναι αυτός που ήρθε ουρανοκατέβατος και βγήκε στο Δήμο. Και λες, πότε μπήκε στο Δήμο, πότε βγήκε από το Δήμο. Περνάει ο χρόνος γρήγορα. Κυλάει σαν ριάκι, σαν ποταμός. Σκεφτόμουν ότι άμα γίνει καμιά στραβή και εκλεγεί ο Δούκας, θα είναι πολύ αστείο να έχουν όλοι ουρανοκατέβατους πρόεδρους. Δηλαδή, καταλαβαίνεις αμέσως την κατάσταση της πολιτικής, όταν σιγά-σιγά, ολοένα και περισσότερο. Δηλαδή, το επόμενο βήμα είναι το κουκουέ να βγάλει έναν. Δεν έπρεπε να πω. Τώρα, ό,τι και να πω θα τσακωθούν. Ό,τι και να πω θα με βρίζουν. Σας πονάει το κουκουέ πουλί. Θέλω, okay, να, πω, θέλω να πω και άλλα κόμματα να έχουν ουρανοκατέβατους προέδρους, γιατί είναι πολύ ωραίο φαινόμενο αυτό. Που το βασικό σου πρόβλημα είναι να μην είναι κάποιος που είναι φθαρμένος, επειδή θεωρείς το κόμμα σου συνώνυμο της φθοράς. Οπότε λες να πάρουμε κάποιον τυχάρπαστο, να πάρουμε κάποιον άλλον. Δεν είναι τη χάρπα του κύριο Δούκα, είναι ένα καθόλου αξιοπρεπή πολιτικό, ο οποίο δεν έχει συνδεθεί ακριβώ με μια μακρά πορεία στα κομματικά πράγματα και αυτό θεωρείται πλεονέκτημα στην κατάσταση που είμαστε. Θα νιώθω σαν κάτι να θέλει να διαβάσει από. Στι εκλογέ του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κάνετε εκπομπή. Τι εκπομπή? Live. Υπάρχει περίπτωση. Είναι Κυριακή. Υπάρχει περίπτωση. Κυριακή. Θα είμαστε στην εκκλησία. Σα υπόσχομαι θα τον πάρω τηλέφωνο. Τηλέφωνο μπορείς να με πάρεις. Θα το πάρω τηλέφωνο και θα το προτείνω σε μια άσχετη φάση. Κωνσταντίνε, σε μια εβδομάδα είναι εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ. Θες να προσαρμόσουμε το πρόγραμμα ώστε να έχουμε εκπομπή Κυριακή. Υπόσχομαι να το σηκώσω όταν με πάρεις. Δεν μπορώ να δεσμευτώ για κάτι περισσότερο. Ξέρω πότε θα ακουστεί το τουτ. Όχι, παιδιά. Όχι. Δηλαδή και αυτά που θα πούμε σήμερα για τον ΣΥΡΙΖΑ, καταλαβαίνετε ότι έχουν μια λογική ότι χρειάζεται να καλύψουμε αυτό το θέμα. Αλλά πάντοτε με ένα μέτρο. Δηλαδή τώρα θα πούμε για τις αποκρατικοποιήσεις, προφανώς, όπως τις λέει η Νέα Δημοκρατία, θα πεις και για την αντιπολίτευση. Καταλάβατε, πάντα αυτά πάνε μαζί. Θέλω πριν να περάσουμε στο θέμα των αποκρατικοποιήσεων, να πω δύο λόγια για την ανασκόπηση. Είναι μια εκπομπή, μια σατυρική εκπομπή που κάνουμε. Καταλαβαίνω ότι έχει περάσει καιρός και δεν τη θυμάστε πια. Γι' αυτό θα σας τα πω λίγο από την αρχή. Είναι μια σατυρική εκπομπή. Έχει δημοσιογραφικές πληροφορίες που ισχύουν, δεν είναι μέρος του αστείου οι δημοσιογραφικές πληροφορίες, και μαζί κάποια σάλτσα καραγκιοζηλίκη. Είναι αυτός ο συνδυασμός. Λοιπόν, να δείτε την ανασκόπηση για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Εκτιμώ ότι στην ανασκόπηση αυτή έχει αναδυθεί κάτι το οποίο έχει το χαρακτήρα ενός στέρεο επιχειρήματος. Πέρα από την τρολιά που προκαλεί ο Άδωνης Γεωργιάδης, γιατί προφανώς υπάρχει ένα ισχυρό στοιχείο γραφικότητα στον Άδων Γεωργιάδη, γιατί έχει ξεκινήσει από πολύ κακόγουστα κανάλια εκεί πέρα, έχει κάνει χρόνια την τηλεπερσόνα, τον τηλεδιαφημιστή, οπότε είναι προφανές ότι υπάρχει πάρα πολύ τέτοιο υλικό. Δεν έχουμε κάνει αυτό. Ανακαλύψαμε σιγά σιγά, αθρίζοντας το υλικό και κυρίως τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται πια, πολύ περισσότερο από τα προηγούμενα, και βρήκαμε κάτι το οποίο συνιστά ένα μοτίβο, και αυτό είναι ότι ο βασικός τρόπος του Άδων για να υπάρχει είναι ένα θράσος που ξεπερνά οτιδήποτε θα μπορούσε να θεωρήσει κανείς αναμενόμενο σε συνθήκες μιας ψύχρεμης συζήτησης. Δηλαδή, λες, έχουν γίνει τα τέμπη, καλά κάναμε, θα κάνουμε κι άλλα. Υπάρχει μια παραλυτική, δεν είπε θα κάνουμε κι άλλα στα τέμπη, αλλά είπε τρεις διαδοχικές εξηγήσεις για το τι έχει συμβεί και ότι το θέμα έχει πια τελειώσει. Έχει πει ότι κουράσαν οι παρακολουθήσεις. Λες, ξέρεις, υπάρχει θέμα δημοκρατίας. Κούρασες. Κύριε Κουκάκη, κουράσατε. Εντάξει, το καταλαβαίνω, στεναχωρηθήκατε με την παρακολούθησή σας, αλλά κουράσατε. Αλλά κάπου όπα. Ναι, κάπου κουράσατε ή τι περίεργο υπάρχει, και ο Ερντογάν παρακολουθεί τους στρατιωτικούς του αρχηγούς. Τι παράξενο υπάρχει σε αυτό. Και το λέει σαν να είναι τρίβλακας ο δημοσιογράφος που τόλμησε να το ρωτήσει αυτό. Σαν λέει, τι ρωτάς, είσαι χαζός τελείως. Είσαι deep ηλίθιος τώρα και παίρνεις συνέντευξη από υπουργό και το ρωτάς γιατί γίνονται παρακολουθήσεις. Γιατί παρακολουθεί η ΕΕΠ την ηγεσία του στρατού. Άκου ερώτημα τώρα. Τόλμησε ο άλλος να σκαρφιστεί, όχι να. Και εκείνη το επιχείρημα της υποκρισίας που λέει, μα όλα αυτά, μα είναι πασίγνωστα αυτά. Γιατί σοκάρεσε που παρακολουθούμε την ηγεσία του στρατού. Αυτό είναι ένα μόνιμο μοτίβο. Δηλαδή, του λες, πέφτουνε τα ταβάνια. Μιλήσαμε με τον άνθρωπο, θα δείτε αποσπάσματα από την συνέντευξη που έχουμε πάρει, από τον πρόεδρο της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης, τον κύριο Καραχρήστο, που λέει ότι το 40% των χειρουργείων στη Θεσσαλονίκη είναι κλειστά. Αν αυτά είχαν προσωπικό για να δουλέψουν, κυρίως αναισθησιολόγους και νοσηλευτικό προσωπικό, θα μπορούσαν να κάνουν 10.000 χειρουργία το χρόνο και να λυθεί το πρόβλημα με τις λίστες αναμονής. Και έχεις αυτόν τον άνθρωπο απέναντί σου, πάει να πει μια κουβέντα για τις προσλήψεις και την ανακύκλωση που γίνεται μέσα των υποτιθέμενων προσλήψεων, και του λέει να λες ευχαριστώ. Να λες ευχαριστώ. Δεν του λέει, μα συγχωρείτε, κάτι κάνουμε, προσπαθούμε. Να λες και ευχαριστώ. Να δηλώνεις την ευγνωμοσύνη σου στο κράτος. Οπότε αυτό, όταν το δει κανείς σε όλα αυτά τα πεδία μαζί, ανακαλύπτει ότι είναι κάτι το οποίο δεν είναι κάτι που έχει το χαρακτήρα ενός αυθόρμητου ξεσπάσματος σε κάποια στιγμή. Ότι πέτυχε στο στούντιο τον Νίκο Παπά, τι να κάνει, εντάξει, ξεράγει. Προφανώς, άμα βλέπεις πολιτικό αντίπαλο στο στούντιο, θα στιβιδώσει, κάπου θα τρελαθείς. Δεν είναι. Είναι λογικό, υπουργός είσαι, πόσο να κρατηθείς. Είναι κάτι το οποίο έχει έναν χαρακτήρα μιας οργανωμένης και συνειδητής ρητορικής στρατηγικής. Αυτό έχει σημασία να το καταλάβει κανείς, να καταλάβει για ποιον λόγο βγαίνει πάντοτε αίτητος στα πάνελ, και θεωρώ ότι δεν είναι μόνο η φιλική αντιμετώπιση από τους δημοσιογράφους. Θα το δείτε δηλαδή πάρα πολύ συχνά τον βάζουν να αντιπαρατεθεί με κάποιον και το επιδιώκει. Ο Άδωνης Γεωργιάδης πάντα θέλει να αντιπαρατίθεται ακριβώς για αυτό το λόγο. Γιατί ποτέ κανείς δεν μπορεί να αντεπεξέλθει σε τέτοιους μεγατόνους θράσους. Οπότε δείτε το. προφανώς έχει μπόλικο υλικό που είναι εξωφρενικό, όπως είναι όλη του η παρουσία, αλλά εκτιμώ ότι μαζί με αυτό υπάρχει ένα χρήσιμο πληροφοριακό υλικό για όλα τα υπουργεία από τα οποία έχει περάσει και μαζί και το μυστικό της επιτυχίας του. Αυτό, επειδή δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος τώρα να κάτσω να γράψω βιβλίο πώς να επιτύχετε στην πολιτική, το δίνω έτσι τσάμπα από την ανασκόπηση. Λέω ότι αυτό, κατά την άποψή μου, το λέω εντελώς σοβαρά, είναι το κλειδί του γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει καταλήξει να είναι το κεντρικό επικοινωνιακό πρόσωπο της κυβέρνησης. Και ισχυρίζομαι ότι όντως είναι το κεντρικό επικοινωνιακό πρόσωπο της κυβέρνησης και γι' αυτό και ασχοληθήκαμε μαζί του. Γιατί για κάθε θέμα που προκύπτει, είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι ο πιο κατάλληλος για να πει για τα δύσκολα, για εκεί που η κυβέρνηση πιέζεται, για εκεί που η κυβέρνηση έχει κάνει γκάφα, για εκεί που έχει αποκαλυφθεί ένα σκάνδαλο με τα email. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι πάντα εκεί και δεν τον αγγίζει τίποτε. Δεν νιώθεις ποτέ ότι έχει μια ελάχιστη ρογμή που να πει ναι, ρε παιδί, εντάξει τώρα αυτό. Ποτέ. Ποτέ. Και θα ήθελα πάρα πολύ να το έχω κι εγώ. Θα ήθελα να κάνω φροντιστήρια για να γίνω τέτοιος άνθρωπος. Ή ψυχοθεραπεία. Κάτι που να με κάνει χειρότερο. Αναζητώ δηλαδή. Τρόπος για να γίνεις χειρότερος άνθρωπος. Ναι, δεν λέω ότι η ψυχοθεραπεία σε κάνει χειρότερο, αλλά λέω ότι τέλος πάντων θα ήθελα ένα τέτοιο. Coaching, καλά με αυτήν την μια οπτική. Τροπή δηλαδή στη ζωή μου, ναι. Οκ. Okay. Ναι, θα ήθελες μαθήματα δράσης. Ναι, αλλά όχι μαθήματα. Θα ήθελα κάτι πιο. Ένα εργαστήρι ψυχικής αναδόμησης. Το έχω έτοιμο, μιλάμε να το φτιάξω. Δηλαδή το. Θα πάω να το φτιάξω και ένα λόγο και το πουλάω κατευθείαν. Ναι. Οπότε να δείτε την ανασκόπηση για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Μην τρομάξετε που είναι πολύ μεγάλη. Να τη δείτε λίγη-λίγη. 10 λεπτά τώρα, 10 λεπτά. 10 λεπτά μόλις τελειώσει η φάρμα. 10 λεπτά μετά τα πρώτα 10 λεπτά. Μετά τα επόμενα. Όλα μαζί. Και 10 λεπτά τη μέρα. 4 views. Μια χαρά. Δεν έχω δει ακόμα ανασκόπηση γιατί δεν αντέχω στη σκέψη. Δεν υπάρχει νέα ανασκόπηση. Έχω θέμα. Τώρα δεν τι απαντάς. Δεν κατάλαβα. Δεν έχει δει ακόμα ανασκόπηση καθόλου. Δηλαδή δεν ξέρει τι είναι τώρα η ανασκόπηση. Σκέφτεται, όχι. Σκέφτεται ότι υπάρχει νέα ανασκόπηση. Αλλά όταν τη δει, θα σκέφτεται ότι δεν υπάρχει κάτι, μια καινούργια ανασκόπηση για να δει. Τι να κάνω, να κάνω live streaming ανασκόπηση όλο το 24ωρο. Δεν έχω τρόπο γι' αυτό. Θα χρειαστεί να περάσετε κάποια κενά χωρίς ανασκόπηση. Επίσης μπορείς να τη δεις λίγη-λίγη και έτσι να έχεις κάθε φορά λίγη ακόμα ανασκόπηση να δεις. Να μια λύση. Εδώ, δημιουργικές λύσεις. Οι αποκρατικοποιήσεις λοιπόν. Να πούμε θετικά σήμερα. Να μιλήσουμε για τις αποκρατικοποιήσεις που κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη στη δεύτερη θητεία της. Μιλάμε μόνο για το 2023 και μετά, από το 41% και μετά. Είχαμε μια ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ένιωσε την ανάγκη να μας ενημερώσει ότι την περασμένη εβδομάδα κυρώσαμε από τη Βουλή τη νέα σύμβαση για την Αττική Οδό, συμπληρώνοντας μια εντεκάδα, το βάζει και σε εισαγωγικά για κάποιο λόγο, το πάει και ποδοσφαιρικά, δεν καταλαβαίνω, εντεκάδα, 11 είναι, αποκρατικοποιήσεων από τις εκλογές του 2023, και εδώ ξεκινάνε τα θετικά. Με συνολικά έσοδα υπέρ του δημοσίου, Κωνσταντίνε. Όλε, όλε. Με συγχωρείς. Περίμενα από το ποσό. Όλε. Που φτάνουν τα 7,8 δις ευρώ. Δις. Δισεκατομμύρια. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να αναδείξω, λέει ο Πρωθυπουργός, ότι τελικά οι στοχευμένες αποκρατικοποιήσεις. Πάλι καλά που το διευκρινίζει ότι είναι στοχευμένες, γιατί εμείς νομίζαμε ότι πουλάνε, ότι πουλάνε και τις βίδες από τις πόρτες, ξέρω εγώ, και τα πόμολα πουλάνε αυτή τη στιγμή. Οι στοχευμένες λοιπόν αποκρατικοποιήσεις λειτουργούν όχι μόνο προς όφελος των δημόσιων οικονομικών, αλλά κάνουν και τη ζωή καλύτερη για όλους τους πολίτες. Γνωστή και ως ζωάρα. Ζωάρα, ναι. Στη συνέχεια αναφέρεται στο παράδειγμα της Αττικής Οδού ξανά, δηλαδή δεν ξέρω πόσες φορές έχουν αναφερθεί στο θέμα της Αττικής Οδού, που σε σχέση με την προηγούμενη σύμβαση με τον ιδιώτη, η νέα σύμβαση με τον ιδιώτη προβλέπει ότι θα είναι λίγο μειωμένα τα διόδια, θα είναι στα 2,5 ευρώ από τα 2,8 ευρώ. Βεβαίως υπάρχουν προβλέψεις και για αυξήσεις στη συνέχεια, αλλά ξεκινάνε από ένα όριο 2,5 ευρώ, ενώ τα δύο ταχύ που μεταφέρουν συμπολίτες με αναπήρα, όπως και τα βανάκια για αμέ, απαλλάσσονται από κάθε πληρώμη. Αυτό, αν το έχει το δημόσιο, σίγουρα δεν θα γινόταν, σωστά. Σημαίνουν χαμηλότερο χρέος, υψηλότερα φορολογικά έσοδα. Το δημόσιο εισέπραξε από την Αττική Οδό 3,27 δις. Ωραία, μάνα μου, χρήμα. Μειώνεται το δημόσιο χρέος κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα του ΑΕΠ. Και αν πάμε και στη μεγάλη εικόνα, εκεί να δεις τι γίνεται στη μεγάλη εικόνα, λέει ο Πρωθυπουργός, Θα διαπιστώσουμε ότι κάθε μελετημένη κίνηση στον τομέα αποκρατικοποιήσεων δημιουργεί πολλαπλασιαστικά ωφέλη στην οικονομία και στην κοινωνία. Συνεχίζει καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Συνεχίζει, για να μην τα διαβάζω όλα, μεταφέροντας ακριβώς αυτό το οποίο διαψεύδεται σε όλες τις διαθέσιμες μελέτες που έχουμε για αποκρατικοποιήσεις σε ζωτική σημασία τομείς, όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, το νερό, που ακόμα δεν το έχουν ξεπουλήσει, και τα απορρίμματα. Σε βασικά ζητήματα, όπου έχει υπάρξει μια σχετική μελέτη, έχει βρεθεί ότι σημαίνει το ακριβώς αντίθετο από αυτό που πώς και το Μητσοτάκης. Σημαίνει χειρότερη ποιότητα, σημαίνει μεγαλύτερα κόστη, γιατί ο ιδιώτης θέλει να βγάλει κέρδος. Πολλές φορές σημαίνει και διαφθορά στο εξωτερικό. Και αυτό πανηγυρίζει έτσι για τις αποκρατικοποιήσεις. 7,8 δις. 7,8, αποφασιστικότατο επιχείρημα. Πόσα μάζεψα πουλώντας. Έχω τρία ακίνητα, τα πουλάω και τα τρία και σου λέω, με τις φοβερές μου κινήσεις, 300 χιλιάρικα μάζεψα. 300 χιλιάρικα μάζεψα. Και πληρώνω και λίγα από τα χρέη μου. Να μου πεις τι θα γίνει με τα υπόλοιπα. Έχει ο Θεός, θα σου πω. Θα μπορούσε κανείς να ζητήσει σε ένα άλλο σύμπαν, σε έναν άλλο πλανήτη, σε μια άλλη ενημέρωση. Έτσι, θεωρητικά. Θα μπορούσε κανείς να ζητήσει από τον Πρωθυπουργό να απαντήσει σε ένα πιθανό ερώτημα του τύπου. Καλά. Και δεν μου λες, αν αυτά δεν τα είχαμε ξεπουλήσει, πόσα θα κερδίζαμε το χρόνο? Τι χάνουμε δηλαδή σε βάθος δεκαετίας ή 20ετίας έχοντας στερηθεί από την δημόσια περιουσία αυτά τα αγαθά, τα οποία εσύ αποκρατικοποιείς, δηλαδή ξεπουλάς σε ιδιώτες? Γιατί είναι σαν να ήταν φυλακισμένα στο κράτος αυτά και ξαφνικά τα απελευθερώνουν από τον κρατικό, από τον κρατικό έλεγχο. Υπάρχει ένας πολύ συγκεκριμένος λόγος που χρησιμοποιείται ο όρος αποκρατικοποίηση και όχι ο όρος ιδιωτικοποίηση. Έτσι. Ιδιωτικοποίηση ότι μπορεί να πάει το μυαλό σου στην κερδοσκοπία του ιδιώτη. Αποκρατικοποίηση είναι το κακό κράτος που τα αποκρατικοποιεί, αυτό που λες, τα ξεπαγώνει. Εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά σε αυτό υπάρχει ένα πολύ απλοϊκό επιχείρημα που λες, αυτό γιατί το πουλάμε τώρα αφού είναι κερδοφόρο, και σου λέει χαζός είναι ωραίο ο ιδιώτης να το πάρει άμα δεν είναι κερδοφόρο. Και εσύ τότε επιστρέφεις λούπα στο προηγούμενο επιχείρημα και λες, ναι, εμείς γιατί το πουλάμε, εγώ κατάλαβα γιατί αυτός το αγοράζει. Πολύ λογικό είναι αυτό, το αγοράζει γιατί είναι κερδοφόρο. Εμείς γιατί το πουλάμε. Και σε αυτή την περίπτωση θα έλεγε κανείς ότι θα ήταν χρήσιμο. Ξέρουμε ότι σε αρκετές άλλες περιπτώσεις έχουν φροντίσει οι δημόσιοι οργανισμοί πρώτα να καταχρεωθούν, να κατασυκοφαντηθούν, να απαξιωθούν στα μάτια του κόσμου, και όλα αυτά συνιστούν μια πολύ οργανωμένη και μεθοδική προετοιμασία προκειμένου μετά να το ξεπουλήσει και να χαρεί ο κόσμος. Μπορούμε να ξέρουμε σε αυτές τις περιπτώσεις τι ακριβώς σημαίνει μακροπρόθεσμα, επειδή είναι το κράτος? Και αν δεν θέλεις να πεις ότι απλώς είμαστε σε πανικό και ξεπουλάμε να μαζέψουμε κανένα φράγκο, και θέλεις να μας πεις ότι αυτή είναι μια ορθολογική οικονομική κίνηση, θα πρέπει αυτή η κίνηση να αναλύεται σε βάθος χρόνου. Βεβαίως, όπως ο επενδυτής δεν είναι χαζός να πάρει κάτι που είναι ελληματικό, έτσι και αυτοί δεν είναι χαζοί να απαντήσουν τι θα γίνει σε βάθος χρόνου, γιατί προφανώς και δεν μας συμφέρει. Γι' αυτό και λέμε να μην γίνονται. Τώρα, εσύ θες μελέτες συγκριτικές που θα λέει, εγώ πιστεύω, αν το διαχειρίζει το δημόσιο, θα έχω αυτά τα έσοδα που μπορούν να κατευθύνονται στο χρέος. Υπάρχουν προβλέψεις. Στην Εγνατία Οδό, για παράδειγμα, που έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα και έχουμε γράψει σχετικά, υπάρχει πρόβλεψη να αποπληρώνεται μέρος του δημόσιου χρέους από τα έσοδα των διοδίων, και υπάρχουν εκεί οι μελέτες που έχουν κάνει οι εργαζόμενοι και να συγκρίνονται με αυτά τα κέρδη. Εκτός και να εξετάσουμε και αυτό το σενάριο, αν τους πιάσαμε κορόιδο. Δηλαδή, με την Αττική Οδό, θεωρείς ότι την τέρνα την έχουμε πιάσει κορόιδο που τα έσκασε, που έσκασε 3 δις για 25 χρόνια Αττικής Οδού? Μπορεί να μην ξέρει ο ιδιώτης ότι θα βγάλει πολλαπλάσια από αυτά που έδωσε και να είναι υπέρ μας η συμφωνία για έναν δρόμο που γενικά έχει κίνηση. Ναι. Δηλαδή, ο μόνος τρόπος για να ισχύει αυτό το επιχείρημα είναι αν έχεις προετοιμάσει, αν έχεις κάνει όλη την προεργασία της απαξίωσης του δημόσιου με δικά σου βίσματα. Εντωμεταξύ το κάνεις αυτό, διορίζεις κόσμο, μετά λες να κοίταξε έχει πολλούς διορισμένους, βάζεις τον ιδιώτη να απολύσει, λες τι είναι αυτό, χάλια είναι, δεν λειτουργεί. Βρισκόμαστε πια σε μια εποχή τέτοιας ηγεμονίας του δεξιού λόγου που δεν χρειάζεται καν να τα πεις αυτά. Λες ότι αυτό που κάνουμε τώρα προωθεί, έχουμε μια επιχειρηματικότητα που ανθίζει. Ξέρεις τι καλά που πάει η τέρνα. Καταπληκτικά πάει. Οπότε δεν χρειάζεται καν να απολογηθείς αυτή την εντελώς εύλογη κριτική που λέει θέλεις να μου πεις σε παρακαλώ γιατί το ξεπουλάμε αυτό, τι σου φταίει. Και μάλιστα τώρα όσο περισσότερο πλησιάζουμε προς φιλέτα δημοσίων αγαθών τα οποία δεν μπορεί κανείς να αποφύγει, το νεράκι, το ρευματάκι, τέτοια πράγματα, εκεί προφανώς τα επιχειρήματα είναι συντριπτικά εναντίον αυτού που έκανε η κυβέρνηση. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε πια και την εμπειρία των λογαριασμών του ρεύματος που όσοι είχαν την αίσθηση ευθύνης να διαλέξουν σωστό λογαριασμό ρεύματος το έχουν γλιτώσει, οι υπόλοιποι το είδαν ακριβό. Αλλά εξαρτάται όλο από την ατομική ευθύνη της σωστής επιλογής λογαριασμού ρεύματος. Δεν θέλω να υποτιμάσω το επιχειρηματικό δαιμόνιο. Δηλαδή μερικές φορές πέφτουμε σε αυτή την παγίδα και υποτιμάμε το επιχειρήν, αυτό το ελληνικό, την ελληνική πατέντα του επιχειρηματικού δαιμονίου που δείχνουν εταιρείες όπως η Τέρνα. Δηλαδή, απλό πράγμα είναι τώρα να πάρεις μια κεντρική οδική αρτηρία και να την εκμεταλλευτείς και να βγάλεις κέρδος. Ξέρεις πόσο ρίσκο θέλει να αναλάβεις την Αττική Οδό και να βγάλεις κέρδος. Σου λέει, θα περάσει ο άλλος, δεν θα περάσει. Ωραία, κάτσε όλοι σπίτι. Μπορεί να, άμα γίνει πανδημία, θα πάρω αποζημίωση. Εντάξει. Για καλό και για κακό, ο άλλος βάζει και μια ρήτρα ότι παιδιά όμως θα περνάνε από το δρόμο μου, εντάξει. Δηλαδή, μαγαζί. Άμα ξαφνικά τώρα, δηλαδή σκέψου να ανοίξω εγώ μαγαζί με frozen yogurt και να περάσει μόδα. Δεν είναι, θα τρώτε frozen yogurt. Και αν δεν τρώτε θα έχουμε, επειδή ρε θα πω πολύ... Ναι ρε παιδί μου, να μπει στα σχολεία ξέρω εγώ το frozen yogurt. Με το ζόρι τάισμα όμως. Με το ζόρι, όχι δεν θέλω. Δεν τρώτε αρκετό frozen yogurt. Δεν πειράζει, μην το φάτε, άμα θέλετε φτύστε το, αλλά θα αποζημιώσω εγώ τον επιχειρηματία που το πουλάει. Αυτό είναι πολύ λογικό και να πούμε όμως ότι απέναντι σε αυτή την λέλαπα των ιδιωτικοποιήσεων, μου επιτρέψει αυτό τον ξύλινο λόγο για λίγο, λίγο. Υπάρχει όμως αξιωματική αντιπολίτευση στη χώρα. Θα έλεγε κανείς ότι ασχολείται με άλλα. Αμ δε, παπ, πετάει μια ανακοίνωση η αξιωματική αντιπολίτευση. Πες Θάνο, πώς έβαλε τα πράγματα στην θέση του ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ εστιάζει, αντί να εστιάζει στο μοντέλο των ιδιωτικοποιήσεων και στο δημόσιο χαρακτήρα, εστιάζει στα 15 δις σε απευθείας αναθέσεις. Και μετά λέει για τους όρους, τα κέρδη, τους ιδιώτες και πώς επιβαρύνεται το κόστος διαβίωσης των πολιτών, τόσο για τις ιδιωτικοποιήσεις, όσο και για τις αναθέσεις. Δεν είναι αυτό που θα θέλαμε να μπει μπροστά. Δηλαδή ο δημόσιος χαρακτήρας κεντρικών δομών της χώρας και η δημόσια περιουσία θα θέλαμε να μπει μπροστά. Το κομμάτι με τις αναθέσεις έχει πάρα πολλούς αστερίσκους, κατά την ταπεινή μου άποψη, ίσως αντιδημοφιλής άποψη. Υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι το οποίο θα πρέπει να ελεγχθεί για... το είδαμε και στο διαγωνισμό που κατήγγειλε ο κύριος Αλμάς, το πώς μπορεί να γίνει ένας διαγωνισμός και όλας που να είναι απευθείας ανάθεση αλλά να μην φαίνεται ως απευθείας ανάθεση, αλλά και λόγω της πανδημίας υπήρχε ένας έκτακτος χαρακτήρας. Όταν λέμε 15 δις απευθείας αναθέση, θέλω να πω, δεν μιλάμε για 15 δις που πετάχτηκαν. Ναι, εγώ έτσι θεωρώ ότι θα υπάρχουν και κάποιες, τώρα το ποσοστό ελέγχεται, ότι θα υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός που έπρεπε να δοθεί λόγω των έκτακτων καταστάσεων. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλές που καλό θα ήταν κάποια στιγμή καλές απόψεις να ελεγχθούν. Είχαμε το παράδειγμα της Βρετανίας π.χ. για απευθείας αναθέσεις εν μέσω πανδημίας που ελέγχεται και βρίσκεται μια ζημία δισεκατομμυρίων και το είχαμε αναφέρει στην εκπομπή. Απλώς αυτό το κομμάτι για το 15 δις απευθείας αναθέσεων. Ναι. Χωρίς διάθεση προφανώς ξεπλήματος, απλώς να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Μιλάμε για συνολικό αριθμό και πρέπει να ελεγχθεί για να δούμε το πόσες θα μπορούσαν να μην είναι απευθείας αναθέσεις. Εντάξει, αντιδημοφιλής άποψη. Νομίζω ότι αυτό έχει μια λογική, ρε παιδί μου, ότι δεν ισχυρίζεσαι ότι από αυτά είναι μηδέν το ποσό που θα έπρεπε να έχει εξοδευτεί. Λες ότι, ναι, ότι αυτά έχουν γίνει με έναν τρόπο που επειδή είναι βιαστικός, αδιαφανής, με εταιρείες που στείνονται στο ποδάρι κτλ. Δεν θα αντιστοιχεί, θα υπάρχει ζημιά για το δημόσιο. Αλλά η ζημιά δεν ισούται με το ποσό που ξοδεύτηκε στις απευθείας αναθέσεις. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι το να φεύγεις από το ζήτημα των ιδιωτικοποιήσεων και να πηγαίνεις στις απευθείας αναθέσεις σημαίνει ότι αφήνεις την πολιτική κουβέντα και συζητάς για σκάνδαλα. Αυτό είναι πολύ λογικό για τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αν ξεκινήσει να συζητά για ιδιωτικοποιήσεις θα πρέπει να μας εξηγήσει ότι ναι, αλλά μερικές φορές και εγώ, αλλά υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά που είναι ότι εγώ είχα υπνίες όταν το έκανα, ενώ αυτοί το χαίρονται. που είναι προφανώς σοβαρό πολιτικό επιχείρημα, ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ τις έκανε, αλλά δεν έφταιγε, δεν του άρεσε και δεν το ήθελε, γινόταν με το ζόρι. Οπότε ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να παρακάμψει αυτή την κουβέντα. Θα υπάρχει ένα μικρό κομμάτι του που θα εξακολουθεί να την κάνει με κάποια κροκοδίλια δάκρυα εναντίον των ιδιωτικοποιήσεων. Και στην πραγματικότητα θα βασίζεται πολύ περισσότερο στα επιμέρους στα οποία μπορείς να παίξεις μπαλίτσα πολύ πιο εύκολα εγκαταλείποντας την πολιτική, που είναι λίγο πολύ αυτό που εκπροσωπεί ο Παύλος Πολάκης στην πολιτική συζήτηση. Εγώ δεν επιμένω τόσο στο ύφος του Πολάκη, με ενδιαφέρει στο βαθμό που ενσωματώνει χαρακτηριστικά σεξιστικά, αλλά κατά τα λοιπά νομίζω ότι το βασικό πρόβλημα με τον Πολάκη είναι ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υπηρετήσει μια χαρά τις πολιτικές, τις μνημονιακές, έχει υπηρετήσει μια χαρά τις πολιτικές λιτότητας και από εκεί και πέρα φροντίζει να παίζει με το κομμάτι αυτό της διαφθοράς, το οποίο είναι και προνομιακό για τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί όντως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει μπορέσει να κάνει κάτι τέτοιο, γιατί για να το κάνεις αυτό πρέπει να είσαι στην εξουσία, να κάτσεις πολύ καιρό, να έχεις δικά σου μέσα να συγκαλύπτουν αυτό που κάνεις. Δεν είναι ότι κάτι... Είναι κάτι που γίνεται με το που πήρε την εξουσία. Οπότε όντως είναι ένα προνομιακό πεδίο για τον ΣΥΡΙΖΑ, όχι για μένα ως πολίτη. Γιατί η δική μου ανησυχία και αγωνία δεν θα ήταν να κάθομαι να λέω ότι θα ήθελα λίγο πολύ αυτή την πολιτική, αλλά αν μπορείτε μην κλέβετε. Το κάτω οι κλέφτες δηλαδή δεν θα μου αρκούσε ως το πολιτικό όραμα που θα ήθελα να υπερασπίζομαι. Ξέρετε, πολλές κυβερνήσεις στην ιστορία που κάναν κρατικοποίηση και όχι ιδιωτικοποίησεις. Μπορούμε να πούμε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν είναι τόσο ανόητες ώστε να μην κρατάνε ένα μερίδιο ακόμα και σε εταιρείες που λειτουργούν εντελώς ιδιωτικά, όπως για παράδειγμα η Fraport, που έχει σημαντικό μερίδιο το κρατήδιο της ΕΣΥΣ. Και για την Φερόβιε ανήκει στο Ιταλικό κράτος η Φερόβιε, κατά πλειοψηφία. Δηλαδή, πολλές φορές εδώ στην Ελλάδα δεν μιλάμε καν για ιδιωτικοποιήσεις, γιατί τις παίρνει η εταιρεία που ελέγχεται από άλλο κράτος. Υπάρχει ένα ζήτημα, είναι αυτό, ότι σε πολλές εταιρείες, τέτοιου τύπου εταιρείες που ασχολούνται με τέτοιου τύπου υπηρεσίες και υποδομές, τέλος πάντων, τα κράτη και τα ευρωπαϊκά κράτη. Το επόμενο επιχείρημα ποιο είναι, ότι στα τρένα και στο νερό, ας πούμε, πάνε φύνα ιδιωτικοποιήσεις και αυτό γίνεται παντού. Όχι, ότι το κάνουν όλες οι χώρες. Δεν το κάνουν όλες οι χώρες. Στην Ευρώπη δεν το κάνουν. Δεν είναι τόσο. Στέλνουν τις εταιρείες τους αλλού να το κάνουν. Αποικιακά δηλαδή. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει σε ενέργεια και νερό. Εδώ και χρόνια υπάρχει το κομμάτι των επαναδημοτικοποιήσεων. Κυρίως γιατί μιλάμε για δημοτικές εταιρείες που έχει στο νερό. Κάποια στιγμή ξεκίνησαν να τα ιδιωτικοποιούν. Μετά λίγο πολύ κατάλαβαν ότι αυτό δεν πηγαίνει καλά και ξεκίνησαν την αντίθετη διαδικασία. Αυτά τώρα στις επιχειρήσεις πρώτης ανάγκης, αλλά και σε άλλα μπορούμε να το βρούμε. Θα το ακούσετε σε διάφορες εταιρείες ότι το Χ κράτος έχει ένα μερίδιο εκεί πέρα. Γιατί δεν είναι ανόητα τα κράτη και θέλουν να παίρνουν και μερίδιο με αυτόν τον τρόπο από τα κέρδη. Εμείς αφήνουμε τις τράπεζες εντελώς ελεύθερες, ξεπουλάμε από εδώ, ξεπουλάμε από εκεί, ξεπουλάμε δρόμους. Γιατί είμαστε μάλλον πιο έξυπνοι από όλους και από την Τέρνα, αλλά και από την οικογένεια Λάτσι, Κωνσταντίνα, να το πούμε και αυτό. Να πούμε και αυτό και να πάμε στην συνέντευξη. Ναι. Γιατί από το 10% της Νέας Αττικής, Νέα Αττική Οδός Παραχώρηση ΜΟΥΑΕ, το 10% φαίνεται ότι θα πάει στην Λάτσκο Direct Investment Cyprus Limited. Μάλιστα. Το 10%, η Τέρνα δίνει το 10% από αυτό που πήρε στην οικογένεια του Λάτσι. Και αυτούς που πιάσαμε κορόιδο δεν έχουν καταλάβει τα ωφέλη της συμφωνίας για το δημόσιο και πόσο κακή είναι η συμφωνία. Άρε. Ήθελα να ασκήσουν κοινωνικό έργο, όπως γράφει στο chat. Χαϊβάνια. Και μας κάνει χάρη που το ανέλαβε. Αυτό, το βασικό είναι θέλουμε να πανηγυρίσουμε για τα λεφτά που μπαίνουν στο ελληνικό κράτος. Δεις. Σου λέει, θα μποσέτσουμε δισεκατομμύρια. Για τα κράτη λειτουργούν με 10 ευρώ, ας πούμε. Θα μποσέτσουμε, πες 8 δισεκατομμύρια. Ωραία χρήμα, ωραία δισεκατομμύρια. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή και να επιστρέψουμε με την συνέντευξή μας. Λοιπόν, έχουμε τώρα στην εκπομπή μας καλεσμένη την κυρία Χρυσάνθη Χοτζόγλου, η οποία είναι εκπαιδευτικός από την ΕΛΜΕ Πειραιά, είναι στην ΕΛΜΕ Πειραιά, και δεν είναι η μοναδική τέτοια περίπτωση, αλλά θα δούμε ότι υπάρχει μια σειρά από εκπαιδευτικούς οι οποίοι διώκονται πειθαρχικά για την συνδικαλιστική τους δράση. Και μάλιστα όχι μόνο διώκονται πειθαρχικά, αλλά εδώ πέρα έχουμε και την επιδίωξη να τις επιβληθεί αρχεία μέχρι την εκδίκαση της πειθαρχικής υπόθεσης. Θα μας εξηγήσει η ίδια πώς ακριβώς έγινε, ποιο είναι το κατηγορητήριο, γιατί ακριβώς κατηγορείται, όσο παράλογο και αν είναι να χρησιμοποιείται αυτή η λέξη σε αυτό το περιβάλλον. Και να ξεκινήσω λέγοντας ότι είναι δύσκολο να εξηγήσω πόσο σοκαριστικό μου φαίνεται ότι μπορεί να συμβαίνει αυτό και να σφυρίζουμε διάφορα. Νομίζω ότι είναι δηλαδή κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Εκτιμώ ότι δεν του έχει αποδοθεί η σημασία που χρειάζεται στο δημόσιο διάλογο. Μου φαίνεται κάτι πραγματικά σοκαριστικό. Κυρία Χοτζόγλου, με συγχωρείτε που μακρηγόρησα. Σας καλωσορίζουμε και θα ήθελα να μας πείτε τι έχει γίνει. Καλησπέρα. Ωραία. Καλησπέρα και από μένα. Υπήρχε ένα πρόβλημα στον ήχο και έχω χάσει την εισαγωγή, αλλά νομίζω εσείς δεν τα πειράζει. Ξέρετε. Εσείς τα ξέρετε, για τους άλλους. Οπότε, να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία. Να σας ευχαριστήσουμε για τη φιλοξενία. Λέγομαι Χοτζόγλου Χρυσάνθη. Είμαι μέλος των αγωνιστικών κινήσεων εκπαιδευτικών και της Ενότητας Αντίστασης Ανατροπής. Έχουμε δεχθεί σε αυτή τη φάση τρεις συνάδελφοι μια συνδικαλιστική δίωξη. Θα εξηγήσω λιγάκι και ευχαριστούμε για το βήμα που μας δίνετε. Είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη. Υπήρχαν οι διώξεις, είχατε κάνει και εδώ εκπομπές. Είναι μια αναβάθμιση, μεγάλη αναβάθμιση. Η κλίση του Γιώργου Καβαδία, του συναδέλφου, ο οποίος δεν έχει τις ίδιες κατηγορίες με εμένα. Ο Γιώργος μάλιστα είναι σε σύνταξη αυτή τη στιγμή. Παρόλα αυτά έλαβε και εκείνος το ίδιο έγγραφο με εμένα. Οι κατηγορίες του Γιώργου, του Καβαδία, ήταν γιατί εξέφρασε δημόσια γνώμη και άσκησε κριτική στην κυβέρνηση και τη διοίκηση στο διαδίκτυο. Όπα, φρένω μισό λεπτάκι για να το χωνέψουμε αυτό. Άσκησε κριτική στην κυβέρνηση στο διαδίκτυο. Ναι, και τη διοίκηση. Αυτό είναι η κατηγορία. Είναι οι προηγούμενες του, έχει ένα σύνολο, έχει και άλλες κατηγορίες για παρεμπόδιση, για συμμετοχή σε μια διαμαρτυρία ενάντια στο διαγωνισμό PISA. Δεν γνωρίζουμε από το έγγραφο που έχει σταλεί στο Γιώργο για ποια κατηγορία καλείται. Πάντως είμαστε την ίδια ημέρα και ο Γιώργος και εγώ. Σε μένα είναι πιο σαφές το πλαίσιο, έχω μία κατηγορία για μία κινητοποίηση που έγινε στο σχολείο μου τον Μάρτη, αρχές του Μάρτη, όταν επισκέφθηκε το σχολείο μας ένας αξιολογητής για μία νέα διόριστη συνάδελφό μου. Εκεί εκφράστηκε η διαμαρτυρία από την πλευρά μαθητών και εκπαιδευτικών. Είναι στο πλαίσιο των γενικότερων κινητοποιήσεων που δίνει όλος ο κλάδος ενάντια στην αξιολόγηση εδώ και πολλές δεκαετίες και πιο έντονα την τελευταία περίοδο, μιας και επιτακτικά είναι το νούμερο ένα ζήτημα για την κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας να επιβάλλει την αξιολόγηση. Οπότε διαμαρτύρεστε για κάτι στο οποίο υπάρχουν αποφάσεις των σωματείων του κλάδου σας ότι εναντιώνετε. Συμμετέχετε λοιπόν σε κινητοποιήσεις. Και... Ναι, οπότε... εκφράστηκε με έναν έντονο τρόπο. Με έναν έντονο τρόπο ζητήθηκε από τον σύμβουλο αξιολογητή να αποχωρήσει από το σχολείο. Οι μαθητές αντιλήφθηκαν ότι θα τους ζητηθεί να παίξουν ένα ρόλο ψεύτικο. Αρνήθηκαν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Θέλησαν να υπερασπιστούν το δικαίωμα της συνοδιώρησης εκπαιδευτικού να είναι αξιοπρεπής μέσα στην τάξη της, να κάνει το μάθημά της έτσι όπως το κάνει κάθε μέρα και να αναπτύξει τις σχέσεις που έχει την παιδαγωγική μαζί του χωρίς την παρουσία ενός τρίτου. Αυτό φυσικά οδήγησε στην ακύρωση της αξιολογικής διαδικασίας. Εμείς βέβαια ήμασταν δύο συνάδελφοι, ήταν κάποιοι συνάδελφοι. Εμείς έχουμε δεχτεί τις διώξεις. Ο Δημήτρης Χαρτσουλάκης που είναι αναπληρωτής και είναι μέλος του ΔΟΣΟΥ της ΕΛΜΕ και εγώ που δουλεύω σε αυτό το σχολείο και που συμπαρασταθήκαμε και βέβαια εκφράσαμε από κοινού την εναντίωσή μας σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ ακόμα δεν έχω καταλάβει πάντως στο χαρτί για την κλίση Ποιο, γιατί σας κατηγορούν. Ναι, ναι, ναι. Γιατί, δηλαδή, καταλαβαίνω, εκφράζεται μια κριτική είπα δημόσια. Να... Όχι, ναι, ναι, ναι, ναι, έχει, νομίζω έχει σημασία. Το χαρτί. Αυτά τα οποία περιγράφεται, τα οποία δεν προκαλούν κάποιο. Ξέρουμε για τις κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια απέναντι σε πολλές, σε εισαγωγικά μεταρρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας. Πώς αυτό, έχω αυτή την περίοδο να δω σε ένα επίσημο έγγραφο, πώς συνοψίζεται και ποια είναι αυτή η κατηγορία με την οποία απειλείστε, ναι, και με αργία. Απλώς για να γίνει, επειδή οι κατηγορίες έχουν στοιχειοθετηθεί πάνω στο νομικό οπλοστάσιο που έχει χτίσει το κράτος τα τελευταία χρόνια, έχει μια σημασία να πω ότι εμείς φωνάξαμε από κοινού με τους μαθητές κάποια συνθήματα που αφορούσαν στη διεκδίκηση της δωρεάν και δημόσιας παιδείας. Ήταν η περίοδος που οι φοιτητές ήταν στον δρόμο ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Οι μαθητές εννοείται ότι τους απασχολούσε και εκφράστηκαν έτσι ακόμη πιο έντονα. Και μου επιτρέπετε να μια διακοπή. Να πω κατευθείαν για τις κατηγορίες. Μην με χάσετε για χρόνο, το... γιατί δεν έχω και εμπειρία και όχι, να με διακόπτετε δηλαδή. Ναι. Απλώς εμείς έχουμε, με βάση αυτό το περιστατικό, έχουμε πρώτον την κατηγορία της χαρακτηριστικός αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή ανάξης για υπάλληλο συμπεριφοράς εντός υπηρεσίας. Δεύτερον, της παράβασης υπαλληλικού καθήκοντος. Και τρίτον, της παράβασης καθήκοντος κατά τον ποινικό κώδικα. Αν θέλετε μπορώ να εξηγήσω, να πω πιο ειδικά, επειδή εμείς περάσαμε από ανάκριση και όλες... Έχετε περάσει από ανάκριση όλοι, τώρα. Ναι, βέβαια. Περάσαμε, έγινε καταγγελία, έγινε ανάκριση στα πλαίσια του Πειραιά. Εκεί οι ερωτήσεις αποτύπωναν ακριβώς τις καταγγελίες που θα μας απαγγελθούν. Δηλαδή οι φωνασκίες μέσα σε σχολικό χώρο ή σε νοσοκομεία που είχε μόλις λίγες μέρες πριν το περιστατικό το δικό μας νομοθετηθεί, που επίσης η άσκηση ψυχολογικής βίας που αφορά στο νόμο Χατζηδάκη για τις απεργίες. Η χαρακτηριστικό στον αξιοπρεπή συμπεριφορά κτλ. Ναι. Μου επιτρέπετε να σας ρωτήσω κάτι. Δεν υπενήσομαι καθόλου ότι θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να είναι δίκαιη αυτή η απάντηση. Απλώς προκειμένου να μην γίνει κάπου αλλού το ρεπορτάζ και παρουσιαστεί μια άλλη εικόνα, θέλω να σας ρωτήσω, τι σημαίνει με έντονο τρόπο? Όταν λέτε με έντονο τρόπο, τι θα πει? Δηλαδή, τον έδιραν, ας πούμε, τον έβρισαν, τον έφτισαν? Όχι. Τι ακριβώς σημαίνει όταν, επειδή περιγράφεται τώρα ότι έρχεται για να γίνει αξιολόγηση, υπάρχουν αντιδράσεις. Λέτε αυτό γίνεται με έντονο τρόπο. Ναι. Τι σημαίνει? Κοιτάξτε, αυτό? Τι στοιχειοθετεί αυτή την ανάρμοστη συμπεριφορά για δημόσιο υπάλληλο, ναι, δηλαδή? Υπάρχουν διάφορα επίπεδα που κάποιος μπορεί να εκφράσει την διαφωνία του με ένα μέτρο. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να καθίσει και να αρχίσει με επιχειρήματα, να προσπαθεί να πείσει την κυβέρνηση, τον υπουργό, τον ίδιο τον αξιολογητή, ότι αυτή η διαδικασία της αξιολόγησης είναι άστοχη, άδικη, παράλογη κτλ. Εμείς δεν ακολουθήσαμε αυτή την οδό, να ακολουθήσουμε την μέθοδο της επιχειρηματολογίας. Εκφράσαμε την εναντίωσή μας ζητώντας τα παιδιά, οι μαθητές έκαναν αποχή, οι μαθητές αρνήθηκαν να μπουν μέσα στο τμήμα και να γίνουν παρακολουθητές αυτής της διαδικασίας της πολύ επίπονης για όλους τους νεοδιώρους που την υφίστανται. Της παρακολούθησης δηλαδή του μαθήματός τους. Είναι συνάδελφοί μας που δουλεύουν 20 και παραπάνω χρόνια, λέγονται νεοδιόριστοι. Είναι μέσα στις σχολικές αίθουσες. Είναι νεοδιόριστοι γιατί τώρα γίνανε διορισμοί, κάποιοι διορισμοί. Είναι λοιπόν άνθρωποι οι οποίοι εξαναγκάζονται από τον νόμο να δεχτούν μέσα στην αίθουσα τον διευθυντή και έναν αξιολογητή και να κάνουν μία παράσταση εκεί. Αυτή την παράσταση αρνήθηκαν οι μαθητές, προχώρησαν σε αποχή, βγήκαν από την αίθουσα και έτσι δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Αυτό είναι ο έντονος τρόπος, θέλω να πω. Απλώς ότι δεν έκαναν αποχή οι μαθητές. Ότι ανταλλάσσουμε επιχειρήματα. Οι μαθητές είπαν, εμείς δεν θα μπούμε σε αυτό. Είναι κινητοποίηση ενάντια στην αξιολόγηση. Αυτό είναι πολύ σαφές, δεν είναι η μόνη που έχει γίνει. Είπατε κιόλας και για την ανάκριση, γιατί δηλαδή κινδυνεύσατε και με κάτι ποινικό. Ναι, έγινε ανάκριση κανονική. Δηλαδή εδώ έχουμε φύγει από το πειθαρχικό κομμάτι, έχουμε πάει στο κομμάτι ότι πάτε σε ένα τμήμα και λέτε και σας ρωτάνε τι κάνατε. Και εσείς πρέπει να εξηγήσετε τι κάνατε. Αποχή. Εμείς δεν πήγαμε. Ακόμη δεν μας έχει καλέσει η εισαγγελία. Ανάκριση έγινε από τον διευθυντή που το αναφέρει η υπόθεσή μας. Έβγαλε το πόρισμα ότι πρέπει να παραπεμφθούμε και μετά ο προϊστάμενος μας παρέμεψε στην περιφέρεια. Το πιο τελευταίο, αυτό που λέμε ότι είναι μια πολύ μεγάλη αναβάθμιση της επίθεσης, είναι ότι πριν από αρχές του Οκτώβρη έλαβα εγώ και ο Καβαδίας, ένα έγγραφο που μας καλεί να περάσουμε στις 23 Οκτώβρη από ένα νέο πειθαρχικό, αυτό το περιφερειακό, γιατί αυτό πρέπει να γνωμοδοτήσει στον Υπουργό Παιδείας τον ίδιο, για το αν πρέπει να τεθούμε σε δυνητική αργία. Δυνητική αργία σημαίνει θα μας απομακρύνουν. Καλά, ο συνάδελφος ο Καβαδίας είναι ήδη συνταξιούχος. Δεν το περνάμε. Αυτόν τι θα τον έτσι κάνουν δηλαδή? Δεν ξέρουμε. Εμείς δεν θεωρούμε ότι είναι εκ παραδρομής. Μπορεί και να είναι. Αλλά είμαστε πολύ επιφυλακτικοί. Έχετε ρωτήσει κάποιον ειδικό τι θα μπορούσε, ποιες θα μπορούσαν να είναι οι συνέπειες για έναν συνταξιούχο? Είμαστε και εμείς, επειδή είναι πρωτοφανή αυτά τα γεγονότα, είναι πρωτοφανή και οι δικηγόροι θα το κοιτάξουν. Και εντάξει, έχουμε και την άποψη ότι όταν ένα κράτος επιλέγει να ανεβάσει τέτοιο επίπεδο στην επίθεσή του, μπορεί και πολύ εύκολα είτε να νομοθετήσει εκ νέου, είτε να βρει να ερμηνεύσει τους νόμους τους δικούς του. Οπότε είμαστε σε στάση αναμονής, γι' αυτό έχουμε και τον Γιώργο. Θεωρούμε ότι κινδυνεύει και ο ίδιος, αλλά το να σε θέσουν σε κατάσταση δυνητικής αργίας σημαίνει ένα χρόνο τουλάχιστον στο σπίτι, απομάκρυνση από την υπηρεσία. Ένα χρόνο τουλάχιστον στο σπίτι με μισό μισθό, και δεν είναι αυτή η ποινή της δίωξης. Και μετά έπεται η δίωξη, η ποινή της δίωξης που είναι από απόλυση, γι' αυτό το περιστατικό περιγράψαμε, μέχρι περικοπή μισθού για εμάς που δεν έχουμε κάποια θέση. Και αυτό στην τώρα ιεραρχία αφορά κάπως, μου φαίνεται σχεδόν δειγματοληπτικά, αφορά έναν αναπληρωτή, μία διορισμένη εκπαιδευτικό και ένα συνταξιούχο. Έχει απλωθεί σε διαφορετικές κατηγορίες για να περάσει το Για τον συνάδελφο Χαρτσουλάκη, επειδή είναι αναπληρωτής, εκτιμάμε, περιμένουμε από μέρα σε μέρα, εκτιμάμε ότι σε εκείνον ίσως υπάρξει η αυτόματη διακοπή σύμβασης. Μάλιστα. Θέλετε να μας πείτε πότε είναι, να πούμε, για να μην το αφήσουμε μετά, το πότε προβλέπεται να γίνει η εξέταση και τις κινητοποιήσεις τις οποίες προχωράτε? Ωραία, αυτό θα... Ωραία. Έχουμε με απόφαση του σωματείου μας του Πειραιά, που τελικά έγινε και ομόφωνη απόφαση από την ΟΛΜΕ, και έχουμε αύριο 9 Δεκάτου στη 1 η ώρα συγκέντρωση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και πορεία προς τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας. Καλεί η ΟΛΜΕ, άρα αφορά όλα τα σωματεία της Αττικής, με στάση εργασίας 12 με 2 για τους συναδέλφους και όποια οι άλλοι ΣΕΠΕ πρωτοβάθμιας αναγγείλουν, προκηρύξουν στάση εργασίας. Έχουμε την Τετάρτη, 23 Δεκάτου, είναι η μέρα που θα πάμε με τον Καβαδία στο πειθαρχικό, και είναι και αυτό με απόφαση ΟΛΜΕ και μάλιστα με απεργία για όσα σωματεία προκηρύξουν τρίωρη στάση εργασίας. Βάζει και η ΟΛΜΕ τρίωρη στάση εργασίας, και άρα για τον Πειραιά θα είναι απεργία, και για όποια άλλη πρωτοβάθμια σωματεία επίσης προκηρύξουν, που θεωρούμε ότι πρέπει δηλαδή να προκηρύξουν και εκείνη μια τρίωρη. Είναι στις 10 η ώρα. Θέλουμε να είναι μαζικές, πολύ μαζικές και οι δύο συγκεντρώσεις. Λέμε ότι αν υπάρξει, θα υπάρξουν και άλλες κινητοποιήσεις, αν προκύψει κάτι έκτακτο για τον Δημήτρη Χαρτσουλάκη, τον αναπληρωτή, και υπάρχει και την Κυριακή αυτή στις 13 του μήνα. Υπάρχει, έχει συγκροτηθεί από πέρσι, από τις περσινές διώξεις, μια πρωτοβουλία συνδικαλιστικών οργανώσεων και κινήσεων, συλλογικότητων και κινήσεων γειτονιάς. Κάνουμε μια ανοιχτή συνέλευση και καλούμε όλο τον κόσμο του αγώνα, αλλά και όλο τον κόσμο που αντιλαμβάνεται ότι αυτό δεν αφορά την απόλυση ενός εργαζόμενου, αλλά ανοίγει έναν δρόμο πολύ διευρυμένη επίθεση συνολικά στα δικαιώματα των εργαζόμενων αλλά και των μαθητών, γιατί μπορείτε να αντιληφθείτε τι τρομοκρατία θα σπείρει ενδεχόμενη και θέση η δική μου σε αργία ή απόλυση του Δημήτρη, και πολύ περισσότερο τι αντανάκληση έχει αυτό στα μάτια των μαθητών, που μέσα από την τάξη εξακολουθούμε να δίνουμε ένα μάθημα. Ότι εμείς, δηλαδή, ενώ οι μαθητές αυτό τους είναι πρωτόγνωρο, ότι θα απολυθεί ένας καθηγητής τους για αυτό το λόγο ή ότι οδηγείται προς τα εκεί, και εμείς είμαστε πάλι με τον αγώνα να πούμε ότι όχι, εμείς θα είμαστε στους δρόμους και καλούμε και τους μαθητές και τους γονείς τους και όλο το λαό να είναι στο δρόμο για να πει ότι δεν θα μπορούν να απλώνουν χέρι έτσι σε κάθε εργαζόμενο, και πολύ περισσότερο και στους ίδιους τους μαθητές. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η αξιολόγηση θέλουν να εφαρμοστεί για να πειθαρχήσει το μαθητικό δυναμικό. Οι μαθητές το αντιλαμβάνονται πάρα πολύ καλά, το έχουν ζήσει με τον νόμο για την τηλεκπαίδευση σε κατάληψη, ξέρουν ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να κάνει αυτό πολύ μεθοδευμένα να στρέψω εκπαιδευτικούς ενάντια στους μαθητές που περνάμε τη μισή μας μέρα μέσα σχολικές τάξεις και μας βάζει σε περίοδο κατάληψης να είμαστε οι καταδότες των μαθητών μας και οι απεργοσπάστες τους. Αυτό λοιπόν είναι που ενοχλεί στη δική μας περίπτωση και όφυλα να το πω. Και επειδή δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω ακόμη, πείτε μας. Να μου πείτε. Ωραία. Εμείς λοιπόν, επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι εμείς και οι μαθητές μας είμαστε από την ίδια πλευρά της ιστορίας. Δεν είμαστε απέναντι και όσο και να επιχειρούν και να τους ενοχλεί που εμείς δεν θεωρούμε τα 15χρονα ανόητα παιδιά ή τα 13χρονα, αλλά τα θεωρούμε τους αυριανούς πολίτες, την νεολαία που τους υπόσχονται τα μέλλον κόλασης, που μόνο τους υπόσχονται πόλεμο, εμείς θα τους φροντοφωνάξουμε και από την εκπομπή σας και από όπου μας δοθεί βήμα, ότι εμείς δεν θα σταματήσουμε, που να ακούγονται μόνο οι βόμβες τους και να μην ακούγεται η φωνή μας, ότι εμείς έχουμε όλο το δίκαιο των ανθρώπων στις πλάτες μας και θα συνεχίσουμε το υπερασπιζόμαστε. Ό,τι και να κάνουν. Φυσικά θα πρέπει οι συνάδελφοι, οι γονείς, οι μαθητές να βγούνε, να ανοίξουμε δρόμους αγώνα. Οι συνδικαλιστικές ηγεσίες μπροστά στα δύσκολα, πολλές φορές ενδεχομένως, να μην ανοίγουν αυτό το δρόμο. Εμείς καλούμε να ανοίξει, ότι, πώς θα το πω, ότι είναι ιστορική αυτή η ευθύνη των ηγεσιών. Η ΟΛΜΕ μας έχει 80.000 μέλη και η ΔΟΕ των δασκάλων έχει άλλους τόσους. Το έλεγα και στο, το έχετε δει και από το βίντεο. Είμαστε πάρα πολλές χιλιάδες εργαζόμενοι για να νιώθουμε ανυπεράσπιστοι μπροστά σε αυτή την πρωτοφανή επίθεση. Ότι θα λες ένα πράγμα και θα βρίσκεσαι υπό απόλυση για συνδικαλιστική δίωξη. Έτσι και αλλιώς είπατε και πριν, στέκομαι τώρα στο ότι δεν είστε ένα μεμονωμένο περιστατικό, ότι μάλλον είναι ένα παράδειγμα που προσπαθεί να δοθεί τώρα αυτό που συμβαίνει στον Πειραιά και σε άλλους εκπαιδευτικούς, γιατί είπατε ότι αναφερθήκατε και στο οπλοστάσιο που υπάρχει, το αντισυνδικαλιστικό, αναφέροντας π.χ. τον νόμο Χατζηδάκη, το Α, το Β, το Γ. Οπότε από τη στιγμή που υπάρχουν αυτά τα αντισυνδικαλιστικά εργαλεία ψηφισμένα, είναι πολύ λογικό να σκεφτεί οποιοδήποτε ή οποιαδήποτε ότι μπορεί να συνεχιστεί και να είναι απλώς η πρώτη περίπτωση αυτή που βλέπουμε τώρα στον Πειραιά. Οπότε απλώς το λέω σχόλιο γιατί, για να συμφωνήσουμε ότι δεν είναι απλώς κάτι που συμβαίνει στον Πειραιά και ένα ζήτημα τοπικού χαρακτήρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί βοηθάτε πάρα πολύ. Δηλαδή, ό,τι ξεχνάω, το συμπληρώνετε εσείς. Οι διώξεις δεν είναι μόνο οι δικές μας. Εμείς θεωρούμε ότι εκφράζεται αναβάθμιση της επίθεσης. Σε όλη την Ελλάδα διώκονται συνάδελφοι εκπαιδευτικοί επειδή συμμετέχουν στη λεγόμενη απεργία αποχή και επιμένουν να αρνούνται να αξιολογηθούν. Είναι οι συνάδελφοί μας συνοδιόριστοι. Είναι αυτοί που, σαν κοινό τρομοκράτη, η κυβέρνηση και το Υπουργείο τους έχει. Περίμεναν χρόνια, δεκαετίες να διοριστούν και τους έχει πιάσει από το λαιμό τώρα το Υπουργείο και τους λέει πάει να περάσει την αξιολόγηση με όχημα αυτούς. Και οι τελευταίοι όσοι έχουν μείνει, που είναι αρκετοί ακόμα, αρκετές δεκάδες, εκατοντάδες ανά την Ελλάδα, τους απειλούν αναπεριοχές ότι θα τους σύρουν και αυτούς σε δίωξη. Και είναι και οι δικές μας στον Πειραιά, που δεν θέλω να κουράσω, που αφορούν στην Πίζα, σε συμμετοχή στην διαδήλωση του Γρηγορόπουλου εν μέσω πανδημίας. Δηλαδή είναι μια σειρά. Άλλες φρονηματικού τύπου διώξεις στον Πειραιά, αλλά δεν είναι. Έχετε δίκιο και ευχαριστώ που το επισημαίνετε. Είναι σε όλη την Ελλάδα διώξεις στον εκπαιδευτικό. Και θεωρούμε ότι δεν είναι τυχαίο που γίνονται στους εκπαιδευτικούς. Και αυτό συνδέεται με τις σχέσεις που έχουμε με την νεολαία, αυτή την νεολαία, που τη λένε ότι δεν καταλαβαίνει, ότι δεν νοιάζεται κτλ. Και που αυτά τα 15χρονα ήταν τόσο αξιοπρεπή να φωνάζουν ότι εμάς η δασκάλα μας είναι άριστη. Είναι άριστη η δασκάλα μας. Εσείς να πάτε έξω από εδώ, εσείς είστε ξένος και να αντιλαμβάνονται πλήρως τι σημαίνει να είναι κάποιος και να εκφοβίζει τον εργαζόμενο, το δάσκαλό τους και ότι αυτή η τρομοκρατία θα γυρίσει σε αυτά. Γι' αυτό έχουν θυμώσει τόσο πολύ. Κυρία Χοντζόγλου, σας ευχαριστούμε ειλικρινά πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Δεν μπορώ να σας εκφράσω πόσο πολύ συμμεριζόμαστε αυτήν την αγωνία, αυτό που είπε και ο Θάνος και που εκφράζεστε και εσείς, δηλαδή το πόσα κρίνονται σε αυτή την επίθεση που γίνεται τώρα στα συνδικαλιστικά σας δικαιώματα, δηλαδή στη δυνατότητα των εργαζομένων να αντιστέκονται στην πολιτική που επιβάλλεται. Τόσο στοιχειώδες είναι και έχετε πολύ δίκιο να θέτετε και το ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα της σχέσης που έχετε με μαθητές, που βλέπουν το δάσκαλό τους να τραμπουκίζεται και να απειλείται και κάπως θα είναι και ένα πρώτο μάθημα ζωής. Το βάζει κανείς κάτω ή δεν το βάζει. Βέβαια. Σήμερα, αυτή την περίοδο, η χρονιά ξεκίνησε με τις συγχωνεύσεις. Σε συναδέλφους, σε σχολεία τρομοκρατημένα, όπου κυριαρχεί ότι όποιος μιλάει διώκεται, οι συγχωνεύσεις πέρασαν, βέβαια υπήρξαν αντιδράσεις, αλλά θέλω να πω ότι κάθε αντιδραστικό μέτρο, η ελάχιστη βάση εισαγωγής, το εθνικό απολυτήριο που θέλουν να αδειάσουν τα σχολεία από τους μαθητές και να τους στέλνουν στη εθνική κατάρτιση, όλα είναι κομμάτι της δικής τους, πώς να το πω, αντικοινωνικής πολιτικής. Και γι' αυτό οι μαθητές μια χαρά αντιλαμβάνονται και οι συνάδελφοι, και θα επιδιώξουμε να ανοίξουμε δρόμους εμείς, δρόμους. Και να καλέσω στην απεργία της 20 Νοέμβρη μαζί με όλα τα καλέσματα, να μην το ξεχάσω, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να πω ότι να το παρακολουθείτε κι εσείς, γιατί εννοείται ότι δεν είναι εύκολη η πρόσβαση στα μέσα, να το στηρίζετε. Είναι κάτι που θα πάρει καιρό, δεν θα είναι της μιας ρηξιάς, δεν θα είναι της Τετάρτης ή της άλλης Τετάρτης. Είναι μεθοδημένο και θα πάρει καιρό, αλλά εμείς θα είμαστε εκεί και θα επιμένουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και καλό σας απόγευμα. Ευχαριστώ, γεια σας. Εντάξει, είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει. Είναι σκανδαλώδες από την πλευρά της κυβέρνησης και είναι και τρομερό να το σκεφτείς ως ένα ουσιαστικό μάθημα προς αυτά τα παιδιά. Γιατί εντάξει, μαθαίνεις, ξέρω εγώ, 3.11, 3.12, 3.15 και 11, μαθαίνεις διάφορα πράγματα στο σχολείο τα οποία μετά τα ξεχνάς. Αλλά αν δεις το δασκαλό σου τσαλαπατημένο, δεν το ξεχνάς. Αυτό είναι ένα μάθημα που είναι πολύ πιο κρίσιμο. Και καταλαβαίνω ότι δεν πάω να υποβαθμίσω το περιεχόμενο που μεταδίδεται μέσα στην ύλη ενός μαθήματος, αλλά είμαι απολύτως βέβαιος ότι μάθημα είναι και το αν βλέπεις τους δασκάλους σου να σκύβουν το κεφάλι. Είμαι σίγουρος ότι και αυτό είναι μάθημα και είμαι σίγουρος ότι είναι πολύ κρίσιμο μάθημα, όπως επίσης είμαι σίγουρος ότι το αντιλαμβάνεται και η κυβέρνηση έτσι. Και γι' αυτό και βλέπουμε τώρα κάτι το οποίο είναι δύσκολο να το πιστέψεις. Ότι έχουμε εκπαιδευτικούς οι οποίοι αντιστέκονται στην αξιολόγηση. Όσοι γράφετε υπέρ της αξιολόγησης, να ξεκινήσετε βλέποντας την ανασκόπηση και υποσχόμαστε ότι θα επανέλθουμε σε αυτό το ζήτημα για να εξηγήσουμε γιατί ο όρος αξιολόγηση είναι εφημιστικός κατά Είναι εφημιστικός όρος. Δεν μιλάμε για αξιολόγηση. Αυτό που είναι προπαγανδιστικό εργαλείο, δηλαδή το να πιστεύει κανείς ότι οι εκπαιδευτικοί απλώς αποφεύγουν το να αξιολογηθούν. Το γιατί δεν είναι έτσι, ας μην το ανοίξουμε, μην ανοίξουμε όλες τις κουβέντες μαζί. Αυτό που έχει σημασία, ξαναλέω, δείτε τη σχετική ανασκόπηση για να βρείτε την επιχειρηματολογία για το τι όντως συμβαίνει με αυτό που ονομάζουν προπαγανδιστικά αξιολόγηση. Και τη διεθνή εμπειρία σε Αμερική και Ηνωμένο Βασίλειο με το τι συνέπειες είχαν τέτοιες μεταρρυθμίσεις εισαγωγικά. Και μεταρρύθμιση, πολύ ωραίος όρος. Και αξιολόγηση, πολύ ωραίος όρος. Ποιος λέει όχι στην αξιολόγηση, ποιος δεν θέλει να αξιολογηθεί. Δεν είναι αυτό που θα ακούσει κάποιος που δεν έχει εικόνα για το θέμα και θα σκεφτεί. Τίποτα. Σχολεία δύο ταχυτήτων τα οποία θα έχουν ένα χάσμα το οποίο θα ανοίγει όλο ένα και περισσότερο. Αυτό είναι το αποτέλεσμά της. Και αυτό που κρίνεται εδώ πέρα είναι το να μπορέσουμε σιγά σιγά εμείς να ακούμε ότι ένας εκπαιδευτικός κινδυνεύει να χάσει τη δουλειά του και μάλιστα να τεθεί σε αρχεία εν ώψη του πειθαρχικού. Θα κάνουν να περιμένουν το πειθαρχικό. Και αυτό γιατί επέδειξε ανάρμοστη συμπεριφορά για δημόσιο υπάλληλο, δηλαδή συμμετείχε σε διαδήλωση, ή διότι εξέφρασε απόψεις στο διαδίκτυο. Αν το ζητούμενο είναι να τα ακούμε αυτά χωρίς να εξοργιζόμαστε, απαντάμε ότι ξέρω εγώ, προς το παρόν εξοργιζόμαστε. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Έχω κάποια πίστη ότι δεν έχουν σβήσει εντελώς τα αντανακλαστικά αυτά που λένε ότι το να κινδυνεύει, να απειλείται κανείς να χάσει τη δουλειά του για τη συνδικαλιστική του δράση είναι τεράστιο πλήγμα σε εντελώς στοιχειώδη δημοκρατικά δικαιώματα. Είναι αλλαγή πίστας δηλαδή σε σχέση με το πώς περιγράφουμε την κοινωνία μας. Τι λέμε ότι είναι αυτή η κοινωνία. Το άρθρο με τα καλέσματα και τις σχετικές ανακοινώσεις της ΕΛΜΕ Πειραιά αλλά και οργανώσεων εκπαιδευτικών όπως της Ενότητας Αντίστασης Ανατροπής Αγωνιστικής Παρέμβασης Πειραιά έχει ανέβει στο ΠΡΕΣ, θα το βρείτε, και για τις κινητοποιήσεις και τις τάσεις εργασίας και όλες τις σχετικές ανακοινώσεις. Να προχωρήσουμε, Κωνσταντίνε. Πριν προχωρήσουμε, μ' αρέσει που ακυρώνω τον εαυτό μου, το γράφει Μαρία και είναι κάτι που το οποίο θέλαμε να το πούμε, για τις δύο ταχύτητες δημοσίων υπαλλήλων. Μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητα ότι υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι διαφορετικών ταχυτήτων. Αν αναλογιστείς τι μπορεί να συγχωρεθεί σε έναν αστυνομικό, μπάτσο τον λέει, αλλά ο δάσκαλος δεν έχει δικαίωμα καν γνώμης. Το σχολιάζαμε χθες. Χθες είχαμε μια άλλη κουβέντα. Είχαμε την κουβέντα για την καταγγελία της οικογένειας Μανιουδάκη για το γεγονός ότι παρά το ότι υπάρχει ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία κατά τεσσάρων αστυνομικών για την υπόθεση του Κωστή Μανιουδάκη, δεν υπάρχει πειθαρχική τιμωρία. Και αναρωτιέται η οικογένεια, είναι OK αυτό για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ελλάς να διώκεται κάποιος να κατηγορείται και να μην έχει τεθεί έστω σε διαθεσιμότητα. Η οικογένεια ζητάει απόταξη. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία. Ναι, ναι, ναι. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία και να είναι έξω με όπλο στο δρόμο. Αυτό λέει από την αρχή η οικογένεια. Ναι, και βλέπεις. Με συγχωρείς, λέω ότι στη μία περίπτωση λες ότι καλύτερα μέχρι να κριθεί πειθαρχικά το παράπτωμα ας μην είναι αυτός μες στην τάξη, γιατί μπορεί μέχρι τότε να ξανασυνδικαλιστεί. Στην άλλη περίπτωση λες ότι αυτός μπορεί και να είναι φωνιάς, αλλά ας είναι αστυνομικός μέχρι τότε, δεν πειράζει, και ας τον βλέπει η οικογένεια του δολοφονημένου να ασκεί αστυνομικά καθήκοντα στο δρόμο μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση. Τον κατηγορούμενο για ανθρωποκτονία. Και είναι αυτό που έλεγε η ανακοίνωση των δικηγόρων που ανήρτησε ο Θανάσης Καμπαγιάννης, που έλεγε ότι προφανώς για την ελληνική αστυνομία το να είναι κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία κανείς δεν είναι λόγος για να τεθεί σε διαθεσιμότητα. Φαίνεται ότι συμβαίνει συχνά. Φαίνεται ότι είναι τόσο κανονικοποιημένη αυτή η συμπεριφορά, ότι εντάξει, τώρα αστυνομικός είσαι, θα φας και 5-6, που η αστυνομία δεν έχει κανένα λόγο να συμπεριφερθεί σαν αυτό να αποτελεί ένα εξαιρετικό γεγονός το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσει με τρομακτική σοβαρότητα. Είναι κάτι το οποίο φαίνεται πως έτσι είναι οι κανόνες και αν μας αρέσει. Λοιπόν, πάμε να πούμε κάπως σύντομα για τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχουμε και το σημαντικότερο νέο της ημέρας, που είναι ότι έχουμε να. Θα παίξουμε ένα καινούριο τραγούδι και θα μιλήσουμε για την εκπομπή που θα γίνει απόψε. Δεν θα σας πούμε περισσότερα. Θα πούμε πρώτα για το ΣΥΡΙΖΑ και μετά για μια εκπομπή που θα γίνει το βράδυ. Θα πούμε τα σημαντικά, όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, και μετά θα πούμε κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ακόμα και από το ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος πάντων, τις αξιολογήσεις αυτές να τις κρατήσεις για τον εαυτό σου, Θάνο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον αγαπημένο μου βουλευτή, γίνεται. Είμαι. Ποιος είσαι, λέγε ποιος είσαι. Είμαι ο Πέτρος Παπάς. Λοιπόν, αν έχετε δει το σχετικό βίντεο που είχε κάνει, θα καταλάβετε. Αν δεν το έχετε δει, έχετε χάσει κάτι. Μπορείτε να γκουγκλάρετε. Είμαι ο Πέτρος Παπάς, να δούμε τι θα βγάλει. Κάπως θα το βρείτε. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο. Ο κύριος Πέτρος Παπάς, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, καλώς ήρθατε. Καλώς με πράσινη γραβάτα. Θα το σχολιάσω μετά. Έλατε το σχόλιο σας για αυτό που είδαμε. Νομίζω ότι αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα να γίνονται. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος, όπως κληρωτός, αν δεν απατώ, κληρωτός, με τη στολή να διατρανώνει μια πεποίθηση που έχει. Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να έχει την γνώμη του, να έχει την πεποίθησή του, να συμμετέχει στις πορείες ενδεχομένως του κόμματος στο οποίο ανήκει. Αλλά από εκεί και πέρα ο στρατός έχει συγκεκριμένους κανόνες. Και μιλούσε και εξ ονόματος όλων των στρατευμένων. Και δεν νοείται ένας άνθρωπος ο οποίος υπηρετεί την θητεία του με τη στολή να συμμετέχει σε κάτι τέτοιο, μιλώντας εξ ονόματος του στρατού. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα μπορεί να εκτρέψουν την όλη κατάσταση. Και γενικότερα ο στρατός πρέπει να υπακούει σε συγκεκριμένους κανόνες. Τελεία. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι διαπραγματεύσιμο. Στο στρατό υπάρχει ιεραρχία. Ο στρατός διασφαλίζει την ακεραιότητα της χώρας μας. Και τελεία. Δεν νοείται να υπάρχει τέτοιου είδους πολιτικοποίηση σε έναν άνθρωπο ο οποίος υπηρετεί τη θητεία του. Θεωρώ ότι είναι αδιανόητο. Και φαντάζομαι ότι θα υπάρχει και η αντίστοιχη προβλεπόμενη πειθαρχική ποινή. Είναι δυνατός στέλεχος ο Παπάς πάντως. Δηλαδή, που τον χάνεις, που τον βρίσκεις, είναι πάντα με τη λάθος πλευρά της ιστορίας. Τους διαλέγει καλά. Και ο Τσίπρας, γιατί επί Τσίπρα μπήκε, αλλά μετά τους διαλέγει και ο Στέφανος Κασελάκης. Είναι από τα πρωτοπαλίκαρα του Στέφανου Κασελάκη. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι απόψεις του είναι κέντρο Νέα Δημοκρατία, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Πήρε αποστάσεις και ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, για να καταλάβετε. Για να καταλάβετε παρεξηγήθηκε ακόμη και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι. Εκεί έχουμε φτάσει. Είπε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν εκφράζει το κόμμα αυτές οι απόψεις. Το κόμμα εξακολουθεί να διατηρεί κάποιες ευαισθησίες σε σχέση με τα δικαιώματα των στρατευμένων να εκφράζονται πολιτικά. Αναφέρει και μερικά ιστορικά παραδείγματα από παλαιότερες εποχές τώρα, που ποιος πάει τώρα εκεί στην αρχαία ιστορία για να ασχοληθεί με αυτά. Τέλος πάντων, Είναι μια πολύ θετική παρουσία αυτή του κυρίου Πέτρου Παπά και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Επισημάνθηκε ότι οι στρατιώτες έχουν το δικαίωμα να εκφράζονται πολιτικά, να συμμετέχουν σε πολιτικές συγκεντρώσεις, και η αλήθεια είναι ότι και σε μια συγκυρία στην οποία οι στρατιώτες καλούνται να γίνουν συνένοχοι σε εγκλήματα πολέμου, θυμίζουμε ότι έχει καταθέσει και μήνυση η εναλλακτική παρέμβαση δικηγόρων Αθήνας για τα εγκλήματα πολέμου στα οποία συμμετέχουν Έλληνες στρατιώτες. Ξέρω εγώ, νομίζω ότι είναι αρκετά κρίσιμο να έχει κανείς πολιτική άποψη για το αν θέλει να γίνονται εγκλήματα κατά το διεθνές δίκαιο με τη δική του συμμετοχή. Και εγώ φαντάζομαι θα ήθελα να έχω άποψη γι' αυτό. Ναι, για το τι έχει συμβεί, ήταν η λεζάντα, ένας φαντάρος τοποθετήθηκε σε κινητοποίηση του ΚΚΕ στις 5 Οκτωβρίου. Δεν συμβαίνει πρώτη φορά, δηλαδή πολύ συχνά έχουμε στρατευμένους πολίτες, παραμένουν, έτσι, έχουν τα πολιτικά δικαιώματα, να τοποθετούνται σε κινητοποιήσεις με αντιπολεμικό τρόπο, ζητώντας την μη εμπλοκή της χώρας. Αυτό δεν άρεσε σε διάφορους. Είναι και συγκυρία τέτοια, έχει διαταχθεί μια σχετική έρευνα. Φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ ενοχλητικό να μιλάς για την γενοκτονία στην Γάζα και την ανάγκη να μην συμμετέχει το ελληνικό κράτος σε αυτό που συμβαίνει στην Μέση Ανατολή, σε όλα αυτά και στους βομβαρδισμούς κλπ. Και έσπευσε να τοποθετηθεί και γι' αυτό ο κ. Παπάς. Και βάλιστα, άμα δείτε ότι λέει αυτός που ξεχνάω το όνομά του μονίμως, δεν θυμάμαι που τονίζεται το επίθετο του. Ναι, του παρουσιαστή, του Αν, δεν το θυμάμαι, βιάζεται να κάνει σχόλιο ο κύριος Παπάς, άμα δείτε το βίντεο, γιατί έχει προηγηθεί η αποκάλυψη και το σοκ που προκαλεί στο Πανελλήνιο το ότι ένας φαντάρος μίλησε πολιτικά. Να κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό με τον Πέτρο Παπά, γιατί έχουμε και τα φορολογικά του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η νέα ενότητα. Με τι μπορείς να ασχοληθείς αντί για την πολιτική. ΣΥΡΙΖΑ, διάφορα χόμπι. Το χόμπι το τελευταίο είναι το ποθενέσχες του Κασελάκη, το δημοσίευση, έκανε μια δημοσίευση με σχόλιο η Ευσύν, κατέφυγε σε δικαστικά μέσα, κατέφυγε στην προσεύχη στη δικαιοσύνη ο Στέφανος Κασελάκης για την κοινοποίηση, για την διαρροή του πόθεν έσχες του, έστειλε ένα εξώδικο στην πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Προς την κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και την πολιτική γραμματεία, κατέθεσα νόμιμα την υποψηφιότητά μου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σεβόμενος τις αποφάσεις των οργάνων του κόμματος. Και χάρη σας έκανα. Αυτό το προσέθεσα εγώ, γιατί πάντα με ρωτάει ο Θάνος. Το λέει αυτό. Δεν το λέει, ρε Θάνο, δεν το λέει. Το προσέθεσα εγώ. Οι υποψηφιότητες για την Προεδρία του Κόμματος θα τεθούν προς έγκριση από το έκτακτο συνέδριο του Κόμματος που θα λάβει χώρα, μπλα, ως επακόλουθο της άρσης εμπιστοσύνης στον Πρόεδρο από την Κεντρική Επιτροπή, σύμφωνα με την απόφαση. Μπλα. Σήμερα σε ημερήσιες εφημερίδες και στην πρώτη σελίδα τους αναρτάται τίτλος με λεπτομερή σχόλια που αφορούν τη δήλωση πόθεν έσχες μου και φωτογραφία της δήλωσης πόθεν έσχες μου σε σελίδες της ίδιας εφημερίδας, όπως κατατέθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ. Σας θυμίζω, η ανάρτηση γίνεται μετά από τον έλεγχο, δηλαδή ότι δεν έχει προηγηθεί ο έλεγχος, και αυτό συνιστά την παρατυπία, ότι αυτά είναι δημόσια, θα έπρεπε πρώτα να έχουν ελεγχθεί και μετά. Αυτό είναι δηλαδή, γιατί στην πραγματικότητα αυτά δίνονται με στόχο την δημοσίευση και τη διαφάνεια, και αν θυμάμαι καλά κάπως έτσι είχε πλασαριστεί και ο Στέφανος. Είμαι ο Στέφανος ο Σκέτος. Στέφανος Σκέτος. Δεν έχει, που είναι υπέρ της διαφάνειας. Όποθεν και έσχεσαι. Ο Στέφανος ο Σκέτος, όποθεν έσχεσαι. Ναι, αλλά... Και έλα Μητσοτάκη, δείξε μας και εσύ το όποθεν έσχεσαι σου. Πόσο μπούμεραγκ θα πάει πια αυτό. Αλλά αν και δεν έχω τίποτα να κρύψω. Λέει, αν και δεν έχω τίποτα να κρύψω. Ναι. Αλλά επειδή πρόκειται για σοβαρότατη διαρροή, σε μη νόμιμη χρονική στιγμή, δηλαδή ρε φίλε, δεν φαίνεται να κανένας άλλος συνυποψήφιο κτλ. Σας δηλώνω, θα προσφύγω σε κάθε νόμιμο μέσο για να προστατεύσω την προσωπικότητά μου και την προσωπικότητα χιλιάδων μελών του ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα πάθει η προσωπικότητα χιλιάδων μελών του ΣΥΡΙΖΑ? Είναι η προσωπικότητα των χιλιάδων μελών του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι, ναι. Μαζί με την προσωπικότητα του Στέφανου. Γιατί τραβάς κανένα ζόρι? Είναι ένα. Αν προσβάλλεις τον Στέφανο, θα μας προσβάλλεις όλους μαζί. Και το δικό μου ποθεν έσχες. Και το δικό μου ποθεν έσχες που μπορεί να μην έχω 5 εκατομμύρια, είμαι κάτω από τα 5 εκατομμύρια και το λέω αυτή τη στιγμή αυτό δημόσιο αυτό. ότι ναι, είμαι κάτω, ο Κωνσταντίνος Πουλής είναι κάτω από τα 5 εκατομμύρια. Σοκ. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Το κούτελο υπάρχει και για μας τους φτωχούς. Η συμμεταχείριση και η ισονομία κτλ. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι είναι τρομερή η φόρα με την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ παράγει αρλούμπα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό το, δεν με ενδιαφέρει αυτό το ζήτημα. Δηλαδή τώρα τον πήραν εκεί πέρα, εδώ κάνανε πρόεδρο, λουστείτε τον. Δεν μπορώ να εντοπίσω μέσα σε αυτή την βαβούρα τι θα μπορούσε να αξιολογηθεί πολιτικά. Δηλαδή τι θα κάνεις τώρα, θα τον αποκλείσεις για το πόθεν έσχες. Τι θα κάνει, δηλαδή είναι μια διαδικασία στην οποία αυτός μπήκε μια φορά, εξελέγει και τώρα θα πεις ναι, αλλά με τις τωρινές προϋποθέσεις που έχω βάλει τώρα αυτή τη φορά δεν μπορείς να είσαι υποψήφιος και αυτή θα είναι η λύση για να ξεφορτωθούν τον Κασελάκη. Δηλαδή είναι όλο μαζί πίκρα και απελπισία. Και πραγματικά δεν μπορείς κιόλας να το αποφύγεις. Δηλαδή αυτά είναι γεγονότα που είναι σε κεντρικό επίπεδο. Είναι έκπτωτος, ξέπτωτος, είναι υποψήφιος. Όλα δείχνουν ότι δεν είναι μια σήμαντη υποψηφιότητα, γιατί ο κόσμος που έχει μείνει εξακολουθεί να πιστεύει τον Στέφανο το Σκέτο, αλλά όλο μαζί είναι βεβαίως το άλλο όνομα της απελπισίας. Θυμάστε που θα ελπίδα και κάτι τέτοια. Όχι. Ναι, καταρχάς να πούμε ότι το θέμα γίνεται για το πόθεν έσχες, το είπες και εσύ στην αρχή, το οποίο είχε παρουσιάσει στη Θεσσαλονίκη μια εβδομάδα πριν τις ευρωεκλογές, είχε παρουσιάσει εκείνο το εξελάκι και ήταν το βασικό ζήτημα της επίθεσης του ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Από όλα τα ζητήματα που συμβαίνουν στη χώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ επί Κασελάκη, γιατί άμα κάνεις ότι η αντιπολίτευση φαίνεται, είχε βρει το πόθεν έσχες. Οπότε βγάζει το Excel ο Στέφανος ο Σκέτος, το παρουσιάζει στη Θεσσαλονίκη και τώρα τώρα στα κοντά, να πάμε στο τελευταίο επεισόδιο, βγάζει ένα βίντεο στο οποίο ουσιαστικά θέλει να μας πει να μην αποκλειστεί καμία υποψηφιότητα και το διαβάζουμε, το παρακολουθούμε την Παρασκευή και λέμε πώς δεν θα αποκλειστεί η υποψηφιότητα. Άρα υπάρχει ζήτημα με το πόθεν έσχες, το πόθεν έσχες, πειράζει να το καταθέσεις. Το καταθέτει τελικά, δημοσιεύεται το πόθεν έσχες. Κάνει εξώδικο στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί θεωρεί ότι από εκεί έγινε η διαρροή. Εντάξει, μπορεί και να μην έγινε. Η Ευσύνη το απάντησε ήδη. Δεν είναι εκεί υποχρεωμένη να απαντήσει για τις πηγές. Μπορεί να είναι από τους συνεργάτες του, ποιος ξέρει. Και γίνεται τώρα νέα συζήτηση όπου το κεντρικό μήνυμα είναι να λέει ο Στέφανος Κασελάκης γιατί βγήκε το πόθεν έσχες μου στη δημοσιότητα. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα. Τώρα θες να το κοιτάξεις παραπάνω. Εντάξει, υπάρχει κόντρα, οπότε okay, κάνει εξώδικο για τη διαρροή προς την εφημερίδα. Προς την εφημερίδα θα ήταν τεράστιο σκάνδαλο, αλλά προς την πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Okay. Και είναι αυτή η κατάσταση τώρα. Όχι πολύ καλή. Όχι πολύ καλή η κατάσταση, να το πούμε, δεν είναι πάρα πολύ καλή. Είναι για όλους μας ένας χώρος ελπίδας ο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά την τρέλα των πρώτων 6 μηνών. Όλοι έχουμε να αποθέσει τις ελπίδες μας σε αυτό το κόμμα. Τραυματισμένο, ξετραυματισμένο, εκεί ακουμπάμε, εκεί πιστεύουμε και θέλουμε να πιστεύουμε ότι και αυτή τη μικρή περιπέτεια με τον Κασελάκη θα μπορέσει να τα καταφέρει, να βγει νικητής, να βγει η αριστερά νικήτρια από αυτή τη μικρή περιπέτεια που πήραν έναν άσχετο και του δώσανε το κόμμα και τώρα προσπαθούν να βρουν τρόπο να τον ξεφορτωθούν. Είναι, δηλαδή, δεν ξέρω ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να σκεφτώ κανένα. Ούτε one night stand δεν κάνεις με τόση προχειρότητα. Δεν μπορώ να διανοηθώ πώς υπήρξε τέτοια αφέλεια στην διαχείριση όλης αυτής της ιστορίας και δεν μπορώ να καταλάβω και πώς φεύγεις από αυτό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αν η λύση είναι να επινοήσω κριτήρια που δεν υπήρχαν την πρώτη φορά για να τον αποκλείσω τη δεύτερη, μη με ξανανικήσει, δεν θα πάει καλά αυτό. Δεν είναι καθόλου καλή ιδέα. Δηλαδή, κάνει μήνυση, στέλνει εξώδικο στο κόμμα που θέλει να είναι πρόεδρος, κατάλαβα καλά. Ναι, κατάλαβες καλά, Χρήστο. Απορώ, τους φαίνεται περίεργο. Δηλαδή. Θέλει να είναι πρόεδρος, αλλά άμα είναι πρόεδρος αυτός, δεν θα είναι και αυτοί κάνει που, και που κάνανε τη διαρροή τώρα. Ναι. Θα φύγουνε. Και αυτοί θα φύγουνε. Όλοι θα φύγουνε. Προφανώς θα φύγουν τώρα. Καλά, ναι. Ήταν σίγουρο ότι αυτό θα ανέβουν και άλλο οι τόνοι. Δεν έχουμε δει το τέλος και έχουν κανένα. Πάνω από μήνα, έχουν 1,5 μήνα για τις εκλογές, να το πούμε. Θα έχει πάρα πολλά επεισόδια. Το ζήτημα εντωμεταξύ του πόθεν έσχες εξ αρχής τον κατηγορούσε η Νέα Δημοκρατία, αλλά η πλευρά Κασελάκη καθυστέρησε πάρα πολύ να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Υπάρχει το ζήτημα με την εταιρεία που ήταν στο μετοχικό κεφάλαιο βάσει νόμου Τσίπρα, αλλά δεν έπρεπε να είναι και μετά είπε δεν το ξέρα και πρέπει να αλλάξει ο νόμος γιατί αυτός ο νόμος είναι άδικος. Το οποίο είναι το κλασικό που λέει οποιοδήποτε που ζητάει, οποιοδήποτε βρίσκεται να παραβιάσει ένα νόμο, να βγαίνει και να λες δημόσια. Είναι άδικος ο νόμος, αν, ναι, αν για πολιτικό πρόσωπο μιλάω. Ναι, αλλά επειδή ο Κασελάκης δεν έχει καμία πολιτική σκέψη, προσπάθησε να ποντάρει σε ζητήματα ατομικής ηθικής, τα οποία ήταν τρέλα. Τρέλα να ποντάρουν σε αυτά και δεν ξέρουν ποιος είναι. Πώς θα ποντάρεις τώρα σε ζητήματα ατομικής ηθικής, γιατί το ξέρεις και από χθες. Ξέρεις τι μπορεί να είναι. Δεν ξέρεις, εδώ συζητάμε τώρα ότι τον παρακαλάνε να δώσει το πόθεν έσχες και μετά αυτός λέει πώς διέρευσε το πόθεν έσχες του. Και κάνει σημαία τώρα την ατομική ηθική. Κάντε να μου πεις τι θα κάνεις. Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Την πολιτική κατά των ιδιωτικοποιήσεων θα κάνει σημαία του ο ΣΥΡΙΖΑ. Τίποτα δεν θα κάνει σημαία. Λοιπόν, έχουμε πολύ πιο σοβαρά θέματα να ασχοληθούμε. Έχουμε εξασφαλίσει αυτή τη στιγμή, ειδικά για τους ακροατές και τις ακροάτριες, της Φάρμας των Ζώων, ένα τραγούδι ειδικά γραμμένο για την εκπομπή «Ποιοτική μουσική σε κακή ποιότητα» που θα παιχτεί το βράδυ, ειδικά από τον Σπύρο Γραμμένο. Και αυτή τη στιγμή, αν είναι έτοιμο το control, είναι έτοιμο το control, θα ακούσετε αυτό το τραγούδι και σας λέμε ότι αυτό το τραγούδι που παίζετε αυτή τη στιγμή και που είστε οι μοναδικοί στον πλανήτη, οι πρώτοι που το ακούτε, είναι μόνο η αρχή. Η εκπομπή θα έχει πάρα πολλές εκπλήξεις. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι. Κάθε τρίτη βράδυ 11 ακριβώς το ραδιοφωνό ανεβαίνει ο πυρετός με την πιο γαμάτη εκπομπή που υπάρχει. Ο γραμμένος θα σας πάρει όλα τα άγχη. Τα top 10 και τα τουέντι σε μια λίστα. Καλλιτέχνες από το δρόμο και από χίστρα. Από Άκη πάνω μέχρι και Νιρβάνα. Από το Μέγαρο και από την Αλάνα. Κακή μουσική σε κακή ποιότητα. Κάθε Τρίτη στις 11. Στις 11. Γραμμένο στο Δέντρες Project. Γραμμένο στο Δέντρες Project. Καφέ Τρίτη. Στις 11 γραμμένο στο Δέντρες Project. Ποιότητα. Πραγματικά είναι από τα ωραιότερα τραγούδια που έχει γράψει ο Σπύρος και έχει όλη την ψυχή, όλη την ενέργεια, όλη τη σοφία, την πολιτική που έχει αυτός ο άνθρωπος, την έβαλε σε αυτό το τραγούδι. Ήταν ένα μήνα στο στούντιο. Κάθε Τρίτη, 11 η ώρα το βράδυ, να ακούτε την εκπομπή του Σπύρου του Γραμμένου. Εμείς δεν τη χάνουμε ποτέ με τον Θάνο. Πολλές φορές συναντιόμαστε και την ακούμε μαζί. Να ακούσετε οπωσδήποτε απόψε που θα είναι μια εκπομπή γεμάτη εκπλήξεις και γενικά είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που έχουμε τον Σπύρο εδώ. Καταλαβαίνεις τώρα τι κουμάς είναι και αυτός που μέσα στην πολύ επιτυχημένη καριέρα που κάνει παραμένει συνεργάτης του The Press Project. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ο άνθρωπος για πολλά. Δηλαδή, προφανώς αντιλαμβάνεσαι ότι μέχρι εκεί του κόβει, αλλά για μας είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο και πολύ κολακευτικό ότι έχουμε μέσα στο πρόγραμμά μας και την εκπομπή του Σπύρου. Μας έβαλε 20 ευρώ. Έβαλε 20 ευρώ. Ο Σπύρος. Να το ξαναπαίξουμε. Πώς ξαναβάλει. Θέλω να μιλάτε για την εκπομπή μου μέχρι να εξαφανιστεί το μήνυμά μου. Να μιλάμε για την εκπομπή του μέχρι να, εξαφανιστεί. Μέχρι να εξαφανιστεί το μήνυμα. Έλα, γράψτε κάποια σχόλια. Έχουμε κάνει μία ώρα και 20 λεπτά εκπομπή. Γράψτε λίγο. Αν μπορείτε λίγο να γράψετε κάποιο σχόλιο. Εντάξει, να... εκπομπή. Ναι, εκπομπή Σπύρου, ναι. Ωραία. Πολύ καλή. 11 η ώρα, δεν ξέρω αν το καταλάβατε στο βίντεο κλιπ. Είναι η εκπομπή ποιοτική μουσική σε κακή ποιότητα με τον Σπύρο γραμμένο κάθε Τρίτη στις 11 η ώρα το βράδυ. Γενικά Τρίτη είναι η καλύτερη μέρα για να μην έχετε άλλη ζωή εκτός από το να βλέπετε και να ακούτε The Press Project, γιατί είναι και τα παιδιά του Νόστιμο Νίμαρ στις 9 με 11, και μετά κατευθείαν για να χαλαρώσετε από τα μπινελίκια του Ζάβαλου, γιατί εμείς το έχουμε φτιάξει το πρόγραμμα με έναν ορίζοντα. Ζάβαλος ξεκινάει, χώνει 9 με 11. Και μετά, Σπύρος γραμμένος, μουσική εκπομπή. Για παραγγελίες δοκιμάστε το. Δεν ξέρεις. Μην γίνετε βέβαια αυτοί και αυτές που στο DJ που του λένε συνέχεια αυτό θα το βάλεις. Δεν θα το βάλει. Μία φορά, πολιτισμένα, να δούμε αν θα το βάλει. Εξαφανίσει και το μήνυμα. Έχει εξαφανιστεί το μήνυμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων και το βράδυ, αφού δείτε τους νόστιμους ή δείτε δεν δείτε τους νόστιμους, να παρακολουθήσετε οπωσδήποτε την εκπομπή Ποιοτική Μουσική σε Κακή Ποιότητα. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλες εκπλήξεις. Μας έχει ενημερώσει ο Σπύρος ότι αυτό που θα γίνει απόψε στην εκπομπή δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Αυτό σας λέω μόνο, δεν λέω τίποτε περισσότερο και δεν θέλω να θεωρηθεί και υπερβολική. Είναι στο ραδιόφωνο η εκπομπή του Σπύρου. Ναι. Δηλαδή παίζει τραγούδια που θα τα κόψει το YouTube για δικαιώματα. Στο ραδιόφωνο, μέσα από το player του TPP, αυτό το κάνουμε με τις σχετικές άδειες. Οπότε στο TPP Radio μπαίνετε 11 η ώρα, Σπύρος γραμμένος. Ρόλο DJ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.